वैसे जहन्नुम ये आग है और आग है, जैसा जन्नत बाग है और बाग है। कि जहन्नुम की आँख खुद इस वैल वाली आँख से अल्लाह से रोज पनाह मांगती है, अल्लाह इससे मुझे दूर, ये वैल है, वैल। जहन्नुम में याद रखिए किसी किस्म की सहूलत को तसव्वुर भी मत कीजिए। जहन्नुमियों का बिछौना आग होगा, जहन्नुमियों की हथकड़ियां आग होंगी, जहन्नुमियों का सोना आग पर होगा, जहन्नुमी आग पर चलेंगे, आग ही आग है, हर तरफ आग, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा जहन्नुम। हर बार होगा, बार बार होगा, लगातार होगा और हमेशा होगा। इसलिए कि जहन्नुम ऐसी दर्दनाक जगह है, ऐसी दर्दनाक जगह है। दुनिया में जो लोग नशावर चीजें पीते और खाते थे, जिनको शरीयत ने हराम करार दिया है, अल्लाह उनको जहन्नुमियों से निकलने वाला गलीज बदबूदार जहरीला पसीना पिलाएगा। नहीं वहां फला अल्लाह की वली को मानने वाले आप नहीं मानते, रहे हम भी मानते अल्लाह की वली, अल्लाह के नहीं बंदों को हम नहीं मानते, ये तो हमारा अकीदा है। एक आवाज जब जहन्नुम निकालेंगी, वो आवाज को सुनकर बड़े बड़े अंबिया और जो है मलाइका जो मुखर्रब अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, जो अल्लाह का दर्द उठाएंगे, वो तक थर्रा जाएंगे, वो तक कांप जाएंगे, और खलीलुर रहमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घुटनों के बल आ जाएंगे और कहेंगे अल्लाह आज मैं सिर्फ तुझसे अपनी मगफिरत की दुआ करता हूँ, बाकी मेरी कोई दुआ बाकी नहीं। इसी तरह जहन्नुम सिर्फ आग है, आग है, आग है, ओढ़ना आग का, बिछोना आग का, कंगन आग के, बेड़ियां आग की, सजाएं आग में दी जा रही। अगर वो खून की नदी में भी डूबा है, जैसे सुनखोरों के बारे में कहा गया, तो वो खून भी आग में है, तो कितना गर्म होगा अंदाजा लगा लीजिए। जहन्नुम की आग का पहला शोला ही काफिर के जिस्म का सारा गोश्त और हड्डियों को अलग कर देगा, कुछ सब बर्दाश्त होता गर्मी में। अगर जिस्म गर्म होगा तो मेरा दिमाग गर्म होगा, दिमाग गर्म होगा तो मेरी जबान जो है कुछ भी कहेंगी, लिहाजा मुझे ये चीज। इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान कॉन्फ्रेंस के छठे दिन में हमारा जो दूसरा उन्वान रहेगा वो है जहन्नम की हौलनाकियाँ। ये इंतहाई अहम मौजू है, इस बात को हम इस बात से समझ सकते हैं कि बहादुर शाह जफ़र ने एक बहुत बेहतरीन शेर इसके ताल्लुक़ से फरमाया था। उन्होंने कहा था कि जफ़र आदमी ना जानिएगा उसको, चाहे कितना ही फहम वो ज़का हो, चाहे उसमें कितना ही फहम वो ज़का हो, जिसे ऐश में याद खुदा न रही और तैश में खौफ खुदा न रहा। तो ये बहुत अहम बात है कि खौफ खुदा ये हमारे दिलों में हो, और खौफ खुदा जिसके दिल में होता है वही गुनाहों से, मासियत के कामों से, हराम कामों से बच सकता है। इसीलिए तो आप कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह सुबहान व तआला ने जहाँ पर पिछली कौमों का जिक्र किया, अहकामात बयान किए, पहले जहन्नम का जिक्र किया, उसके बाद जन्नत का जिक्र किया। तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में, कुरान मजीद में अल्लाह सुबहान व तआला ने जहन्नम की हौलनाकियों का जो नक्शा खींचा है, हम इसे अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा लें, ताकि कोई भी गुनाह करते वक्त हमारा दिल इस बात को ज़रूर याद करे कि अल्लाह सुबहान व तआला की जहन्नम बहुत ख़तरनाक है और उससे हमें बचना है, अपने रब की नाराज़गी से बचना है। बस यही बात को जो है जहन्नम की हौलनाकियाँ इस उन्वान के तहत आपके सामने रखेंगे हमारे आज के मुखर्रर जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब। आप तारीफ़ के जो है मोहताज नहीं हैं, आप सभी जानते हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको यहाँ पर दावत देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस उन्वान के तहत जो है रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ला व मन युज़लिलहु फला हादिया व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَمَّا بَعْدُ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے جو ہے 6ٹی نشست جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں جہنم کی ہولناکیوں کے تعلق سے رکھوں گا۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جنت کی نعمتیں کیا ہیں، اور وہ اعمال جو جنت میں لے جانے کی جو ہے وجہ بنیں گے یا جانے کی انسان کی وجہ بنیں گے، اسی طرح جنت کا باب، جنت کا چیپٹر جب تک مکمل نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ اس کا اپوزٹ، اس کی ضد جہنم کا باب، جہنم کا چیپٹر ہم نہ دیکھ لیں۔ اس لیے کہ یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے کہ جہاں ایک انسان کسی عمل کرنے کے لیے جو ہے اس کے پاس ایک انعام ہو کہ اگر وہ یہ کرتا ہے تو وہ یہ حاصل کر پائیں گا، وہیں اللہ رب العزت نے وہ شخص جو وہ کام نہ کرے جو ان کا رب ان سے چاہتا ہے تو ان کے لیے ایک سزا بھی تیار کر رکھی ہے۔ اس نعمتوں بھری جگہ کو جنت کہا جاتا ہے، باغ کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کو جہاں لوگ جو ان کا رب چاہتا ہے ان سے وہ کر کر نہیں آئیں گے اور اپنی زندگیوں کو اپنے منمانے طریقے سے، اپنے انداز سے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اپنی منمانی کر کے گزار کر آئیں گے جیسا وہ چاہتے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ دنیا تو حاصل کر لیں لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ایک ٹھکانہ کھو چکے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے وہ جنت کھو چکے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے وہ انعام اور اکرام کھو چکے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہوں گی جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جو آگ ہے، جو ایسی چیز ہے جو ہم سے چھپی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کان نے اس کے تعلق سے نہیں سنا، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، اور کسی ذہن میں بھی اس کے تعلق سے تصور بھی نہیں گزر سکتا، اس کی شدت کا، اس کی تکلیفوں کا، اس کے اندر جو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ انسان کبھی کبھار اس چیز کو سوچ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے، دنگ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ رحمان و رحیم ہے وہ اتنی سخت سزائیں کیوں دیں گا ایک بندے کو۔ وہ اس لیے کہ جو رحمان و رحیم رب ہے، جس نے ہم پر رحم اور کرم کیا، اس دنیا کی ہمیں زندگی عطا کی، اس کے اندر ایک مسلمان بنا کر پیدا کیا یا ایک انسان بنا کر پیدا کیا، اس کے بعد بھی ہم نے اس کے شکر، اس کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے طریقے پہ ہم چل کر نہیں آئے، تو جہاں وہ رب رحمان و رحیم ہے وہیں وہ رب جو ہے وہ جو ہے قہار بھی ہے، اور اس کی پکڑ جو ہے بہت سخت بھی ہے، یاد رکھیے۔ تو وہ لوگ جو اپنی منمانی زندگی گزار کے آئیں گے، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 39 میں یوں فرمایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا جو ہے انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ آیتوں سے مراد اللہ کے انبیاء ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ جو انبیاؤں کے ذریعے معجزات بھیجتا ہے وہ ہے، جو انکار کریں گے اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے، وہ لوگ دہکتی ہوئی آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس دہکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ اور یہ بات میں واضح کر چکا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، ایک چت کبرا مینڈا لایا جائیں گا اور لا کر لوگوں کو اعلان کیا جائیں گا، اے لوگوں یہ موت ہے، اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا جائیں گا، موت کو موت دے دی جائیں گی، جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے کبھی نہ نکلنا ہے اور نہ کبھی نعمتیں ختم ہوں گی، ہم کبھی مریں گے نہیں، اور جہنمی خوب چیخیں گے اور چلائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں اب یہاں سے نکلنے کا چھٹکارا نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں زندہ رہنا، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ایک انسان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اس کے رب نے اس کو انسان بنایا اور بہت ساری لا تعداد نعمتیں اس کو دی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو لا تعداد نعمتوں کے ساتھ ایک الگ سے نعمت یہ دی ہے کہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے جود اور کرم سے اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، اس سے عظیم نعمت نہیں ہو سکتی، یاد رکھی کوئی. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جنت سے محروم رہ جائے، جس کو پتا ہو کہ اس کا رب اللہ ہے، اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی کتاب قرآن ہے، اس کے احکامات یہ ہے، اس کی پابندی اور فرائض یہ ہے، ان چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، ان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس ٹھکانے میں چلا جائے جسے جہنم کہا جاتا ہے، تو یہ ایک واقعے میں بہت بہت بہت بڑی ناکامی ہوں گی. قرآن اور حدیث نے جنت کی جیسے تذکرے کیے، اس کے مقابلے میں اس سے زائد جہنم کے تذکرے کیے ہیں، اس سے زائد تذکرے آئے ہیں، بہت تفصیلی تذکرے آئے ہیں. یقیناً ایک چھوٹے سے درس میں ممکن نہیں ہوں گا کہ میں جہنم کے سارے تذکرے رکھوں. میرا مقصد صرف آج یہ ہوں گا کہ میں وہ ہولناکیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. میرا مقصد قیامت یا اس کی بات کی ہولناکیاں بھی نہیں، صرف جہنم کی ہولناکیاں میری مراد ہیں آج کے اس درس سے. جہنم کی وہ ہولناکیاں، وہ تکلیفیں، وہ سزائیں، وہ اذیتیں، وہ رسوائیاں، وہ غم، وہ چیخنا اور چلانا، وہ جو تکلیفیں ہوں گی، بس وہ ہولناکیوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھوں گا. حالانکہ قیامت جب قائم ہوں گی، اس کے بعد آخرت جب قائم ہوں گی، آخرت خود ایک بہت ہولناک چیز ہے. اس کی ہولناکیاں تو ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. روایتوں میں آتا ہے بڑے بڑے انبیاء اور مقرب ملائکہ، اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے، وہ تک کانپ رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے. حتیٰ کہ جو ابن کثیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب جہنم آواز نکالیں گے، اس روز جس دن جنت اور جہنم لائے جائیں گے گھسیٹ کر جو میدان محشر میں، جب وہ ایک آواز نکالیں گے، روایت میں آتا جو ابن کثیر، جو علامہ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں، ایک آواز جب جہنم نکالیں گی، وہ آواز کو سن کر بڑے بڑے انبیاء اور جو ہے ملائکہ جو مقرب اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کا عرش اٹھائیں گے، وہ تک تھرا جائیں گے، وہ تک کانپ جائیں گے، اور خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور کہیں گے، اللہ آج میں صرف تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، باقی میری کوئی دعا باقی نہیں ہے. حالانکہ وہ زندگی میں دعا کرتے رہے اور ایک دعا باقی رکھی کہ اپنے والد کے لیے کروں گا، لیکن وہ بھی بھول جائیں گے، کہیں گے بس آج اگر میں ہی مغفرت ہو جائے، میں ہی بچ جاؤں، تو بس یہی میرے لیے کافی ہوں گا آج. تو بہرحال ہم اس آخرت کی ہولناکیاں یا قیامت کی ہولناکیاں نہیں، بلکہ وہ آخری الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے، جو سب کچھ ہونے کے بعد، تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد، جو الٹیمیٹ ٹو ڈیسٹینیشن سے دو جگہ ہیں جہاں انسان جائیں گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام نہیں ہے، وہ مقام ایک جنت، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے جنت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور جہنم کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت پہلے ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول اور کتابوں کو بھیجا ہے، اور بعد میں اگر انسان اس کا انکار کرے تو پھر اس کے لیے وہ مقام رکھا جسے ہم جہنم کہتے ہیں. تو بہرحال اسی لیے جو ہے اللہ نے کتاب میں جو ہے پہلے بشارت دی اور پھر ڈرایا اپنی جہنم سے. تو بہرحال وہ الٹیمیٹ ایک ایسی جگہ ہے جس کے علاوہ انسانیت کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان یا تو جنت میں جائیں گا یا جہنم میں جائیں گا. اس میں سے ہم نے جنت کے تعلق سے اس کی عظیم نعمتیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، ایسی عظیم نعمتیں کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے. کچھ باتیں تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے قرآن حدیث سے، باقی تو صرف دیکھنے کے بعد ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا. لیکن وہیں جہنم بھی اتنی ہی ایک سخت جگہ ہے. جنت اونچائی والی ہے اور جہنم گہرائی والی ہے. جتنی نعمتوں بھری جنت ہے، اس سے زیادہ یا اس کے مقابلے میں ویسی سخت جو ہے اللہ رب العزت کی جہنم ہے. انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن سے، کچھ باتیں حدیث سے رکھنے کی کوشش کروں گا. چونکہ وقت کی کمی ہے، میں مکمل طور سے سارے حوالے آپ کے سامنے صرف رکھوں گا، اور مفہوم اس آیت سے اور مفہوم اس حدیث کا کیا ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ قرآن حدیث کا متن بہت لمبا ہے، اگر میں پوری تلاوت کروں اور اس کے ساتھ جو ہے معنی رکھوں تو میں شاید بہت کم ہولناکیاں کور کر پاؤں گا، بہت کم ہولناکیاں رکھ پاؤں گا. لہٰذا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، حوالے کے بعد اس آیت میں اور اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے، کیا معنی ظاہر ہو رہا ہے، اس ظاہری معنی کو آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ رب العزت سے اس سے پہلے کہ ہم اس کے تذکرے کی طرف بڑھیں، جو کہ سب سے بری جگہ یاد رکھے رہنے کی، سب سے رسوا کن جگہ ہے، سب سے سخت جگہ ہے، سب سے اذیت والی جگہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ جگہ ہے، جہاں ذرہ برابر بھی سکون حاصل نہیں ہوں گا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور ہم تمام کو جو ہے عالم جو ہے انسانیت کو بہرحال اس سے محفوظ رکھے، اور ہم تمام کو بھی اس سے جو ہے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جہنم کے جو تذکرے اللہ کی کتاب نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان تذکروں کو آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال میں ایک کے بعد ایک جو ہے کوشش کروں گا۔ جس طرح سے جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کی شروعات بھی ہم اس کے دروازوں سے کریں گے، اس کے داخلے سے کریں گے، اس کی وسعت سے کریں گے، اس کی چوڑائی سے کریں گے، اس کی لمبائی سے کریں گے۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جہنم بھی ایک حقیقت ہے، لوگ جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، لوگ جو اس کو جوک سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بس جہنم کو ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو ڈرانے کے لیے بول دیا جاتا ہے نا، یہ کرو گے تو سزا دیں گے، لیکن باپ سزا دیتا نہیں ہے، صرف کہتا ہے۔ جہنم میرے بھائیوں یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف کہہ دیا، وہ اس میں ڈالنے پر برابر قادر ہر کسی کو۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا ڈرا دیا گا انذار کی، نہیں بس ایسا ہے لیکن نہیں میں تو تم کو جنت میں ڈالوں گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کے تصور اتنے کلیئر تھے، اتنے واضح تھے کہ ان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہے، اور گناہ کرنا ناممکن جیسا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے رب نے ان کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ تو بہرحال آئیے کچھ باتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ جہنم کے دروازے، اللہ رب العزت نے سورہ جو ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 43 و 44 سے فرمایا اور کہا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے اندر داخل ہوں گے۔ جس طرح سے جنت کے دروازے 8 ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے، اس کا فضل بڑا ہے، اس کی 8 تھے، اس کے 7 ایک کم ہے 8 کو، اور اس میں لوگ جو ہے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اس کی تفصیلات تو نہیں آتی کہ کون سا دروازے پہ کیا گناہ ہوں گا، جیسا نیکیوں کے بارے میں آتا، باب الصلح جنت کا ایک باب ہے، باب الجہاد جنت کا ایک باب ہے، باب الریان ایک جنت کا باب ہے، اس کے تعلق سے تفصیلات نہیں آتی ہے، لیکن 7 باب ہے، 7 ڈورس ہے، جس میں سے لوگ جہنم میں انٹر ہوں گے، اور جو ہے ان کو جو ہے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اندر ڈالا جائے گا، اندر دھکا دیا جائے گا۔ یہ عزت والا مقام نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ عزت والا مقام نہیں ہے، یہ رسوائی والا مقام ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف والا مقام ہے۔ تو لہٰذا ان کو 7 دروازوں میں سے مختلف گناہوں کی بنیاد پر اس میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے روز جہنم کو جو ہے فرشتے جب جہنمی اندر چلے جائیں گے، دروازوں کو بند کر لیں گے۔ سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا، قیامت کے روز فرشتے جہنم کو بند دروازے جو ہے کھولیں گے، تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ دروازے سے داخل کرے، اور ان دروازوں کو بہت مضبوطی سے وہ لگا دیں گے، اس لیے کہ جہنم بڑی تنگ جگہ ہے، اس لیے کہ وسعت، چوڑائی، کھلاپن بھی ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے۔ جہنم میں یاد رکھیے کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے، کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے، وہاں کھلی جگہ بھی نہیں ملنے والی ہے۔ آپ کہیں گے پھر اتنی بڑی جہنم ہے پھر کیوں نہیں کھلے ملیں گی؟ ابھی بات آگے آ رہی ہے، کیوں نہیں ملیں گی، کیوں نہیں ملیں گی؟ تو وہ بہت سخت جگہ ہے، اس لیے کہ کھلاپن بھی ایک نعمت ہے، تو وہ نعمت بھی اللہ نہیں دینے والا ذرہ برابر بھی۔ جہنم کو آپ خالی کر لیجئے کسی بھی قسم کی سہولت سے، کسی بھی قسم کے آسانیوں سے، یہاں تک کہ ذہنی اذیتیں بھی دی جائیں گی ان کو، صرف جسمانی نہیں، تاکہ وہ ہر قسم کے عذاب کا مزہ چکھے۔ لہٰذا وہ بند کر دی جائیں گی، لوگوں کو ٹھوس دیا جائے گا، دروازوں کو جو ہے بھیڑ دیا جائے گا۔ جہنم کے درجات کس طرح سے ہوں گے؟ جہنم میں جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جہنم کے مختلف درجات ہے، سب سے نچلا درجہ جو جہنم کا ہوں گا وہ یہ ہوں گا کہ اس کا عذاب ایک شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، اس کا عذاب اس شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لایا ہوں گا، بہت نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لایا ہوں گا، اس وجہ سے عذاب تو ہلکا ہوں گا، ختم نہیں ہوں گا، ٹخنوں تک دیا جائے گا، دو آنکھ کی جوتیاں اس کے پیروں میں ڈالی جائیں گی، اس آنکھ کی جوتی کی شدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہوں گی کہ اس کا بھیجا ہانڈیاں میں جیسا ابلتا ہے نا پانی، ویسا ابل رہا ہوں گا۔ یہ سب سے لیسٹ ہے، سب سے ہلکا ہے، سب سے کمتر ہے، یاد رکھیے۔ تمام عذابات اب اندازہ لگا لیجئے، اس سے زائد ہی ہے کہ دو جوتیاں آنکھ کی پہنائی جائیں گی، اس کی شدت اتنی ہوں گی کہ آپ سے فرماتے ہیں اس کا بھیجا ہانڈیا میں پانی ابلتا ہے نا جب کھانا بنانے سے پہلے، ویسا اس کا بھیجا اس کے دماغ میں ابل رہا ہوں گا، یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور سب سے دردناک عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا وہ منافق ہوں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے مرتبے اور درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ جنت کے اونچے مقامات ہیں، جہنم کے گہرے مقامات ہیں۔ منافق چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کفر چھپاتا ہے، مومنوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے بنسبت کافروں کے، اس کی سزا بھی سب سے بدتر ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ نفاق کی کوئی علامت مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنی نفس میں باقی نہ رکھے، اس لیے کہ سب سے دردناک عذاب منافقین کو ہے۔ یہ در کی اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، اور جہنم کا سب سے نچلا حصہ کتنا نچلا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی چوڑائی لمبائی میں۔ وہ اتنا نیچا ہے کہ اگر ایک پتھر اگر پھینک دیا جائے جہنم کے اندر تو 70 سال لگتے ہیں اس کو اس کے تل میں پہنچنے کے لیے۔ جو لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے، جب کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے اس کی وزن کے اعتبار سے جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کی رفتار بڑھتے جاتی ہے چونکہ وہ گر رہی ہے، نیچے کی طرف آ رہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اندازہ لگے جب کوئی چیز 70 سال تک گرتے رہیں گی اس کی رفتار کیا ہو جائیں گی، مطلب کتنی گہری ہے جہنم۔ تو وہ 70 سال جہاں ختم ہوتے جہنم کا تل ہے، وہاں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان کا لبادہ اور لباس اوڑھ کے، وہ ہوں گے منافقین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جہنم کے مختلف درجات ہیں لوگوں کے مختلف گناہوں کے اعتبار سے، اس میں کیا سلسلہ ہوں گا، اوپر اور نیچے کیا، اس کی تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن مختلف درجات ہوں گے۔ سب سے ہلکا جوتیوں والا، سب سے گہرا منافقین کو بہرحال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے جہنم کا ایک درجہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ جہنم ہے، جس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم کا ایک حصہ آگ ہے، یاد رکھیے، ویسے جہنم یہ آگ ہے جیسا جنت باغ ہے، باغ ہے اور باغ ہے، ہاں جھاڑ ہے، سائے دار درخت ہے، نہریں ہیں، اسی طرح جہنم صرف آگ ہے، اوڑھنا آگ کا، بچھونا آگ کا، کنگن آگ کے، بیڑیاں آگ کی، سزائیں آگ میں دی جا رہی۔ اگر وہ خون کی ندی میں بھی ڈوبا ہے جیسے سودخوروں کے بارے میں کہا گیا، تو وہ خون بھی آگ میں ہے، وہ کتنا گرم ہوں گا اندازہ لگا لیجیے۔ اور اس کی گرمی کی شدت کیا ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اس کی گرمی کی شدت کیا ہے، تو کہا دنیا میں جتنی گرمی تم پیدا کر پاتے ہو اس سے 69 ٹائمز زیادہ، ٹوٹل ملا لیا ہے تو 70 وقت جو ہے زیادہ ہے، اندازہ لگائیے۔ اگر مثال کے طور پر دنیا میں ہم 2000 ڈگری پیدا کر سکتے ہیں، ویسے انسان آج لاکھوں ڈگری تک پیدا کرتا ہے، لاکھوں ڈگری تک، جس کی بنیاد پر وہ سب سے چھوٹا خلیہ جو جس کو کہتے ہیں خلیہ یا نیوکلیئر جو ہوتا ہے اس کو توڑ سکتا ہے، جس سے بہت ساری انرجی، بہت ساری توانائی اور قوت جو ہے نکلتی ہے، وہ لاکھوں ڈگری پہ ٹوٹتا ہے جا کر۔ لیکن ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، اتنی تفصیلات اتنے کیلکولیشنس میں نہ جاتے ہوئے، اگر 2000 انسان بنا سکتا ہے تو جہنم کی آگ 140,000 ڈگری سینٹیگریڈ ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں، یقیناً جہنم ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے، چونکہ وہ جو سوچیں گے اس سے آگے ہی نکلنے والی، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 2000 ہے تو 140,000، اور یہ سب پیمانوں کو ایک طرف رکھ کر صرف گرمی کی شدت کی اندر، گرمی کے دنوں میں کچھ مہینے کے کچھ دن جو 10 سے 12 ہوتے ہیں، جو 4 مہینے کے اندر آتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر جاتا ہے، جو ہمارے شہر میں 40 سے 45 کے بیچ میں ہوتا ہے، اس گرمی کو تصور کر لیجئے، اور ایک طرف 70 درجے زیادہ دنیا میں انسان جتنی آگ پیدا کر سکتا ہے اس سے زیادہ وہ جہنم کی شدت ہے۔ ہر چیز آگ میں ہو رہی ہے، بات آپ سوچ لیجئے اور اس کے بعد سنیے، ہر چیز آگ میں ہو رہی جو کچھ ہے، اگر وہاں کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے تو وہ اتنی آگ میں اتنی گرم ہے، کوئی چیز پلائی جا رہی ہے تو اتنی آگ میں اتنی گرم ہے، کسی جگہ سلایا جا رہا تو اتنی آگ میں اتنی گرم جگہ میں ہی ہے وہ سب کچھ۔ تو بہرحال نبی کا جو ہے جہنم کا ایک نام جو ہے، ایک طبقہ، ایک حصہ جہنم ہے، جس کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا، سورہ نازیہ سورہ نمبر 79 آیت نمبر جو ہے 37 سے لے کر 39 اللہ نے کہا، فرمایا فما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ اللہ فرماتا کہتا جس نے سرکشی اختیار کی، دنیا کی زندگی کو اپنا لیا، اس کو ترجیح دی، اسی میں پڑا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جحیم ہوں گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوں گا، کیونکہ دنیا پرستی اختیار کر لی، حق کا انکار کر دیا ہے نا، اور باغی بن گیا، گیا وہ جہنم میں جہیم میں جو کہ بھڑکتی ہوئی آنکھ ہے. اسی طرح جو ہے ایک حصہ جو آنکھ کا آتا ہے جہنم کا اسے کہتے ہیں حتمہ. قرآن نے کہا اور ہم جانتے ہیں اس کے تعلق سے قرآن نے یوں فرمایا اور سورہ نمبر 104 اور اللہ رب العزت فرماتا سورہ حمزہ آیت نمبر 4 سے لے کر 6 اللہ نے فرمایا کل لا یمبزن فی الحتمہ, نہیں یہ تو ہرگز ایک توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. وما ادراک ما الحطمہ, تم کو کیا پتا ہے یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ کی خاص جلائی ہوئی آگ ہے حطمہ, جو توڑ پھوڑ کر دیتی, چورا چورا کر کے رکھ دیتی ہے انسان کو. اسی طرح جہنم کا ایک درجہ ہے جو تیسرا سمجھ لیں مثال کے طور پہ, وہ حاویہ ہے, گہرائی والی آگ. حاویہ گہرائی والی آگ, اللہ رب العزت نے یہاں یوں فرمایا اس کے تعلق سے اور سورہ نمبر 101 سورہ قاریہ اور اس کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے میزان ہلکے بھر جائیں گے, سیدھے ہاتھ کے پلڑے کمزور پڑ جائیں گے, ہلکے بھر جائیں گے, فَأُمُّهُ حَاوِيَا, تو اس کو حاویہ گہرائی والی آگ اپنے اندر لے لیں گی. فَأُمُّهُ حَاوِيَا, تو گہرائی والی آگ اس کو اندر لے لیں گی, چھپا لیں گی, جیسا ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, امہ اس کی ماں بن جائیں گی, وہ اس کی گہرائی میں جا کے وہ ڈوب جائیں گا, غرق ہو جائیں گا. تو کہا وہ حاویہ ہے جو گہرائی والی آنکھ ہے. اسی طرح ایک حصہ جو جو جہنم کا بتایا گیا وہ ہے سخر, اور سخر کا معنی ہوتا ہے سخت جھلسا دینے والی آنکھ. باپ کہیں گے یہ آنکھ, گہری آنکھ, جھلسا دینے والی آنکھ, توڑ پھوڑ, یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اللہ رب العزت سے ایک جہنم نے جو ہے التجا کی, اللہ تو نے جو مجھے جلایا ہے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے, اتنی سخت آگ ہے کہ ایک آنکھ دوسرے کو کھا جاتی ہے, دوسری تیسری کو کھا جاتی ہے, تو لہٰذا مجھے تھوڑی مہلت دی جائے. تو اللہ نے اسے دو سانسوں کی مہلت دی, ایک چھوڑنے کی اور ایک لینے کی. جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سانس چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں موسم گرمی کا آ جاتا ہے, اور جب سانس اندر لیتی ہے تو اس کی سانس اندر لینے کی وجہ سے دنیا میں موسم سردی کا آ جاتا ہے. اتنے دور ہے لیکن ایک سانس صرف چھوڑنا اور لینے سے دنیا میں سردی اور گرمی آ جاتی ہے, تو اتنی گرم ہے وہ آنکھ اور مختلف اس کی گرمی ہے آنکھ کی. تو کہا سقر, اور سقر کے سقر کا معنی ہوتا ہے جھلسا دینے والے. اسی طرح جہنم کا ایک حصہ جس کے بارے میں بیان کیا وہ ہے لزا, جس کا معنی ہوتا ہے کہ جو بھڑکتی ہوئی آنکھ جو فوراً لپیٹ میں لے لیتی ہے. دیکھیے ہر آنکھ انسان کو یا کسی چیز کو لپیٹ میں نہیں لے پاتی, لیکن یہ وہ آنکھ ہے جو فوراً لپیٹ لیتی ہے, تو جب لگیں گی تو ہر طرف یکساں لگ کر پکڑ لیں گی اس چیز کو, شے کو جو اس میں گریں گی. اسی طرح ایک حصہ ہے جس کا نام سعیر ہے, سعیر کا معنی ہوتا ہے دہکتی ہوئی آنکھ, جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار رہیں گے ان کو میں اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو ہے دہکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنا دوں گا. یہ بہت سخت آنکھ ہے جہنم کی. اسی طرح ایک حصہ ہے جس کے تعلق سے آتا ہے ویل ہے, ویل ویل ایک بہت جو ایسی آنکھ ہے جو ہلاکت اور برباد کر دینے والی آنکھ, بہت سخت آنکھ ہے, اور اس کے تعلق سے ویل کے تعلق سے آتا ہے کہ جہنم کی آنکھ خود اس ویل والی آنکھ سے اللہ سے روز پناہ مانگتی ہے, اللہ اس سے مجھے دور رکھ, یہ ویل ہے ویل. بہرحال جہنم کے کچھ نام تھے, کچھ مقامات تھے, اور آنکھ کی کچھ اقسام تھے. اسی طرح جہنم کی وسعت کیا ہے, چوڑائی لمبائی کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جہنم جو ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, 70 سال گہری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ, ایک دھماکے کی آواز صحابہ نے سنی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ دھماکہ کس چیز کا تھا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. کہا ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا جہنم میں, وہ آج تل میں گرا ہے تو اس کی آواز تھی. جہنم میں گر رہا ہے جو کہ آسمانوں سے ادھر ہے, آواز دنیا میں سنی آتی ہے اس کی, اتنی سخت جگہ یاد رکھی. اسی طرح جو ہے جہنم کی گہرائی کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فیصلے جو فاصلے سے بھی زیادہ ہے. زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے اس کا درمیان مڈل لے لے تو اس سے بھی زیادہ ہے. جنت کی دیکھے تھے وسعت زمین آسمان کی برابر, اس کی اس کے بیچ سے تھوڑی زیادہ ہے, اتنی بڑی ہے جو ہے جہنم. اسی طرح جو ہے ابو یعلیٰ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کا ایک احاطے کی دیوار اور دوسرے دیوار سے 40 سال کی مسافت پہ ہے. مطلب جہنم کے جو الگ الگ سیکشنز ہیں جس میں لوگ ہوں گے الگ الگ سزائیں بھگت رہیں گے, ایک حصے کی دیوار سے دوسری دیوار 40 سال کی مسافت پہ, 40 ایئرس کے ڈسٹنس پر ہے. تو یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں یاد رکھے, لیکن جنت سے یقیناً چھوٹی ہے. تو 40 سال کی مسافت ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو جو نعیم کی یہ روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جہنم میں ایک کافر کا کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کی اللہ مسافت کر دیں گا, اس کا معنی یہ کہ جہنم اتنی بڑی ہے اور اللہ نے اسے اتنی بڑی اس لیے بنایا ہے کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کے مختلف گناہوں کی بنیاد پر سزا دیں گا، اس میں سے کچھ کافروں کو اللہ سزا دیں گا وہ ایسی ہوں گی کہ انہیں اپنے اصل جسم پہ سزا نہیں دیں گا، ان کے جسموں کو اتنا بڑا دیں گا کہ کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ 70 سال کا ہوں گا، 70 ایئرس کا ڈسٹنس کر دیں گا، جس سے اس کا جسم کتنا بڑا ہو جائے گا سوچئے، جس کی وجہ سے عذاب کی تکلیفیں وہ زیادہ برداشت کریں گا۔ ظاہر سی بات ہے ایریا جب بڑھ جائیں گا تو عذاب بھی تو ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ جسم کو لگیں گا، جس سے تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا کتنی بڑی جہنم ہے کہ 70 سال کی مسافت تو خالی ایک جہنمی کی سزا کے طور پر ملنے والی، کہ اللہ اتنا بڑا کریں گا کہ اگر کان سے لے کر کاندھے تک کوئی چلے تو 70 سال لگیں گے اس کو، کتنی بڑی ہے جہنم، اور اس سے اندازہ بہرحال لگایا ہی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری مخلوق انس اور جن جو ہے یہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں، اکثریت انسانوں کی کہاں جانے والی ہے؟ جہنم میں جلنے والی ہے اکثریت، 1000 میں سے 999 آپ نے حدیث فرمایا جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو جب آپ نے پہلے آسمان پہ دیکھا تھا، جب معراج ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آدم اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے علیہ السلام تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہا کہ آپ کے والد آدم ہیں، اور جب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو ان کے جو ہے نسل میں سے جنتی اپنی اولاد کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے ہیں، پھر آپ جب الٹے ہاتھ پہ دیکھتے تو اپنی نسل میں سے اولاد میں سے جہنمیوں کو دیکھتے تو بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور روتے ہیں۔ پوچھا کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اور کتنے جنم؟ تو کہا 1000 میں سے ایک جنتی ہوں گا اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے جہنم اتنی ہولناک چیز ہے، اللہ نے پہلے وضاحت کر دی، ہمیں ضرورت ہے اپنے اعمال کو ہم جانچیں اور اس کی اصلاح کریں، اس لیے کہ 999 ڈالنے کے بعد بھی اللہ کی جہنم کم نہیں پڑنے والی، یاد رکھیے۔ جیسے اللہ کا فضل جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی سختیوں کی بھی یاد رکھیے وہی معاملہ ہے اتنی ہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 اس کے آیت 30 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، باوجود جہنم میں جگہ بچ جائیں گی، اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کریں گے اللہ سے، حلمی مزید اللہ کوئی ہے تو ڈالو اس کو اندر، اور آنے دو میرے اندر۔ اور جو ہے جہنم اتنی بڑی حقیقت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ فرشتے اس روز مقام محشر میں جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اس کی انٹینسٹی دیکھیے آپ کیا ہوں گی، کہ جہنم کے 70,000 سیکشنز ہوں گے جس میں مختلف گناہ کرنے والے ہر ایک سیکشن میں ہوں گے، تو ان 70,000 سیکشن میں سے ہر ایک سیکشن اور حصے کو 70,000 فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر لائیں گے۔ کتنی بڑی ہے یہ، اس سے صرف اندازہ لگایا سکتا، اس لیے کہ ایک فرشتے کی طاقت کا تذکرہ یہ ہے، ایک فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام جو ہے قیامت سے پہلے صرف ایک اپنا پر ہلائیں گے، ان کے 600 سے زائد پر ہے، ایک ہلائیں گے تو پوری کائنات کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ دسترخوان جمعے میں کھینچتے ہیں نا، سب چیز ایک جگہ آ جاتی ہے، ویسے ایک خالی یہ طاقت ہوتی ہے ایک فرشتے کی۔ تو 70,000 فرشتے صرف ایک سیکشن کو کھینچ کر لائیں گے، 70,000 کو 70,000 سے اگر ملٹیپلائی کیا جائے، 70,000 سیکشن 70,000 فرشتے، تو ہوتا ہے 4,90,00,000، 4.9 بلین فرشتے ہوں گے جو کھینچ کر صرف جہنم کو لے کر آئیں گے اس کے مقام پر، جو مقام محشر میں جو لا کر بتائی جائیں گی جب فیصلے کا دن ہوگا، جنتی اور جہنمی ہوں گے۔ تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہے کہ 4,90,00,000 فرشتے ہیں جو صرف اس کو کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ وہ جہنم ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا قول بول چکے ہیں، اگر ان کا وہ عقیدہ تھا تو بہرحال پھر تو اللہ ہی بہرحال ان کی حفاظت کرے کہ جہنم کو جو ہے اللہ جو ہے جنت کی میں نہر سے بجھا دوں گا، اور جو ہے جنت کو جہنم سے میں جو ہے آگ لگا دوں گا، مجھے تو فلاں چاہیے۔ ذرا غور کرے، 70,000 فرشتے صرف ایک سیکشن کو کھینچ رہے ہیں، کس کی ہمت اور کس کی طاقت ہے جو اس چیز کو بجھا سکے یا اس کی آنکھ کو ٹھنڈی کر سکے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، تو اس کے تعلق سے آتا ہے اللہ رب العزت سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 12 میں فرماتا اور کہتا ہے، کافروں کو جو ہے دور سے آتے دیکھ کر جہنمی، جہنم جو غیظ اور غضب، جہنم غصے کا اظہار کریں گی اور ایسی آوازیں نکالیں گی جس سے کافروں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، سینسز بیکار ہو جائیں گے، سننا دیکھنا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف وہ جب ایک آواز نکالیں گی۔ اور علامہ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا لوگ ڈریں گے کہ انبیاء اور مخرف فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے اس دن۔ ایک آواز نکالیں گی وہ مقام محشر میں تو کافروں کے ہوش سینسز پورے گم ہو جائیں گے، ہوش اور حواس بیکار ہو جائیں گے سارے، اتنی سخت وہ جگہ یاد رکھے۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں جب آئیں گے، سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر جو ہے 7 اور 8 میں اللہ نے کہا، جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت سے انتقام لیں گی کہ تمہیں بتایا گیا تھا نا میرے بارے میں، تمہارے پاس رسول اور انبیاء آئے تھے نا تمہیں بتانے کے لیے، پھر بھی تم نے مجھ سے جو ہے پناہ نہیں مانگی، پھر بھی تم نے ایسے اعمال نہیں کیے، اور وہ شدید غصے میں ہوں گی اور غیظ اور غضب میں ہوں گی اور اونچی اونچی خوفناک آوازیں وہ نکال رہی ہوں گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ نبا سورہ نمبر جو ہے 78 اور آیت نمبر جو ہے 21 سے لے کر 23 میں، جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ بے چین ہے، اور جب اس کو اتنے زمانے بعد کافر ملیں گے وہ بہت چن چن کر ایک کافر سے جو ہے بدلہ لیں گی۔ اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر آتا ہے سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت جو ہے تند خور، مطلب بہت بڑے ہیں، اور بے رحم اور سخت گیر ہے، جن کی تعداد 19 ہے۔ جہنم میں جو فرشتے ہیں جو لوگوں کو اس میں ڈالیں گے ان کی تعداد 19 ہے اور بہت سخت ہے، اور وہ اللہ کے کسی حکم کو جو ہے ٹالتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب کے تعلق سے سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27 کہ جہنم کا عذاب دیکھ کر کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے اس لیے کہ وہ اتنی سخت جگہ ہوں گی۔ ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، کسی کا پیلا پڑ جاتا ہے نا، کوئی چیز حادثہ ہو گیا پیلا پڑ گیا، غصہ آیا لال ہو گیا، کافروں کے چہرے جہنم کو دیکھ کے کالے ہو جائیں گے، شاید یہ خون جم جائیں گا یا خون گھٹ کر رہ جائیں گا ان کے چہرے کے اندر، کالے پڑ جائیں گے چہرے اس آنکھ کو دیکھتے ہی۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا سورہ جو ہے نساء آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا جہنمیوں کی کھال جب جل جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے اس کھال کو دوبارہ دوسری کھال سے بدلیں گا تاکہ وہ جہنم میں عذاب کا مزہ چکھے، تو کھالیں بھی بدلی جائیں گی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کھال جلنے کے بعد نہیں اگر وہ جل جائے تو انسان کو حس ختم ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو اللہ ان کی جلد کو بدل دیں گا دوسری جلدوں سے تاکہ وہ عذاب کا جو ہے مزہ چکھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 13 اور 14 میں، جہنم کے عذاب سے جو ہے سے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے، لیکن انہیں موت کبھی نہیں آئیں گی، یاد رکھیے اس لیے کہ جہنم میں موت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن فرماتا ہے سورہ فاتحہ سورہ 35 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے فرمایا جہنموں کے عذاب میں جو ہے پل بھر کے لیے بھی کمی نہیں کی جائیں گی، یاد رکھیے جہنم کا عذاب ایسا ہے اس میں کوئی ڈھیل، کوئی انٹرول، کوئی چھوٹ، ذرہ برابر کے لیے بھی مہلت نہیں ہے۔ جیسا جنت میں نعمتیں ہیں، لگاتار نعمتیں، دائمی نعمتیں ہیں، مسلسل نعمتیں، ہمیشہ نعمتیں ہیں، جہنم ہمیشہ تکلیف ہے، کوئی ڈھیل نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب کے تعلق سے سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر جو ہے 65 اور 66 میں اللہ فرماتا کہتا ہے جہنم کا عذاب جان کو جو ہے چمٹنے والا ہے، کوئی ایسا عذاب نہیں چھوڑیں گا، وہ اس کو چپک لیں گا، چمٹ جائیں گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا انسان جہنم کی ایک جھلک دیکھیں گا تو ساری نعمتوں کو بھول جائیں گا۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوں گا، دنیا میں اس نے بہت عیش و عشرت کی ہوں گی، اور اسے دوزخ کی ایک غوط لگائی جائیں گی، ایک ڈبکی دی جائیں گی، اور اسے پوچھا جائے گا اے ابن آدم دنیا میں کیا تو نے کچھ نعمتیں دیکھی ہیں، کچھ فائدے اٹھائے؟ وہ شخص کہیں گا کبھی دنیا میں تمہارا جو ہے نام اور جو ہے واسطہ تھا، تم بہت نعمتوں میں تھے۔ وہ کہیں گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ملی، مطلب ہر نعمت کو صرف ایک غوطہ لگانے میں بھول جائیں گا ادھر۔ اور اسی طرح وہ شخص جو زندگی بھر مشقت میں رہا، تکلیفوں میں رہا، ظلم میں رہا، ستم میں رہا اور مر گیا، اللہ اسے جو ہے جنت میں غوطہ دے کر پوچھیں گا اے شخص کیا تجھے کوئی دنیا میں تکلیف ہوئی؟ جنت کی ایک نعمت حاصل کر کے وہ کہیں گا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی دنیا، مطلب وہ بھول جائیں گا دنیا کی تکلیفوں کو۔ اسی طرح جہنم میں ایک ایسی جگہ، یاد رکھیے کہ اگر دنیا میں سب کچھ مل گیا نا، سب کچھ مل گیا، اس کے بعد بھی یہ غوطہ دیا جائیں گا تو سب دنیا کا ایک طرف ہو جائیں گا، آدمی یاد بھی نہیں رکھ پائیں گا۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایتیں، جہنم میں موت نہیں ہوگی، موت ہوتی تو جہنم عذاب کی گھبراہٹ سے ہی مر جاتے، موت نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو اتنا سخت عذاب ہے کہ دیکھ کر گھبراہٹ سے مر جاتے لوگ۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کی شدت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، اور بہت ساری قرآنی آیتیں بھی حدیث بھی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 104 میں اللہ نے کہا اور فرمایا، جہنم کی آنکھ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیں گا۔ ایک شعلہ جب لگیں گا اندر جاتی، پہلا جو وار ہوں گا وہ ایسا سخت ہوں گا کہ ہڈیاں الگ اور گوشت الگ کر دیں گے ایک ہی جھٹکے میں۔ لیکن پھر یاد رکھیے، جنت میں جیسے ہمیشہ کی زندگی ہے، جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ہوتی ہے، انسان دوبارہ ویسا ہو جائیں گے جیسا پہلے تھا، پھر سزا بھگتیں گا، پھر عذاب میں جائیں گا، پھر دوبارہ ویسا ہوں گا، پھر سزا بھگتیں گا، پھر عذاب اٹھائیں گا، پھر دوبارہ صحیح ہو جائیں گا، پھر سزا ملیں گی۔ یاد رکھیے، تو اس کی ہڈی اور گوشت الگ کر دیں گے، اتنی سخت اس کی آنگ ہے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر جو ہے 27 سے 29 میں اللہ نے فرمایا، جہنم کی آنکھ انسان کو نہ زندہ رہنے دیں گی نہ مرنے دیں گی۔ یاد رکھی، سورہ جو ہے اعلیٰ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر نہ موت ہوں گی نہ زندگی، مطلب وہ ایسی زندگی ہے مر بھی نہیں سکتا اور زندہ بھی نہیں ہوں گا، اللہ ایک سمجھے نا ادھمری زندگی ہے وہ جہنم کی، جو بہت سخت جگہ۔ یاد رکھی، اسی طرح جو قرآن فرماتا ہے جہنم کی آنکھ، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 آیت نمبر 30 سے 33 میں اللہ نے کہا، نعرہ جو ہے جہنم کی جو آنگ ہے اس کے شعلے کا ایک معمولی چنگاری بھی دنیا کے ایک بڑے سے بڑے قلعے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ایک معمولی چنگاری جو جہنم کی آنکھ کی ہوتی ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے قلعے سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی۔ یاد رکھیے، اسی طرح جو اس کی آنکھ کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ لیل سورہ 92 آیت میں 14 میں، نہ جہنم کی جو آگ جو ہے مسلسل بھڑکتی رہتی ہے اور یہ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی ہے، جب ٹھنڈی پڑتی ہے تو فرشتے تعینات ہیں جو اس کو دہکاتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے جو ہے قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت نمبر 97 میں، جہنم کی آنکھ جیسے ہی سرد ہونے لگتی ہے جہنم کا داروغہ اسے فوراً پھر بھڑکا دیتا ہے تاکہ جہنم اس کا مزہ چکھتے رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے اندر جہنم کے تعلق سے کہ جہنم کے آگے انسان کو چکنا چور کر دیں گے، چکنا چور توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کا ایندھن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 24 میں اللہ نے کہا، انسان اور پتھر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فتق النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ڈرو اس آنکھ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اللہ ہم پر رحم کرے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، جہنم کی وعیدیں بار بار اعمال پر آتی ہے لیکن کبھی ان اعمال کو کرنے سے ذرہ برابر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ جہنم کی آنکھ کو ہم بہت معمولی سمجھتے، یاد رکھیے اس بات کو بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کی آنکھ کیا ہے، یاد رکھیے بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے روایت آپ نے فرمایا کہا، جہنم کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے جو ہے 69 ٹائم درجے جو ہے زیادہ ہے، اور اس کا ہر حصہ گرمی میں اتنا شدید ہے کہ جو ہے دنیا کی آنکھ، مطلب ہر حصہ جتنا ہے وہ سارا کے سارا دنیا کی آنکھ کے مقابلے 69 ٹائم جو ہے زیادہ ہے۔ اسی طرح جو ہے اب ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، اگر لوگ جہنم کی آنکھ کو دیکھ لے تو ہنسنا چھوڑ دیں گے، جہنم کی آنکھ دیکھ لے تو ہنسنا چھوڑ دیں گے، بیویوں سے ملنے کی خواہش چھوڑ دیں گے، شہر کے آرام کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر جو ہے اللہ سے آنکھ سے پناہ طلب کریں گے۔ اگر کسی کو دنیا میں آنکھ دکھا دی جائے جہنم کی تو وہ عیش و عشرت میں رہنا پسند نہیں کرے گا، دنیا کی زندگی چھوڑ دیں گا، بیوی کے پاس جانا اس کو پسند نہیں ہوگا، وہ جنگل میں جا کے جئیں گے اور اللہ سے ہمیشہ آنکھ سے پناہ مانگیں گا۔ اتنی سخت چیز ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ غائب ہے، ہم سے چھپائی گئی، اس لیے کہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، گرمیوں کے موسم کی شدید گرمی اور سردیوں کی ٹھنڈک یہ جہنم کی سانس چھوڑنے سے اور سانس لینے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، دنیا میں جو بخار ہم محسوس کرتے ہیں نا یہ جہنم کی ایک بھاپ ہے، ایک حصہ ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، آنکھ گرم ہوتا ہے، اور اسی لیے جب مومن کو بخار آتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کی ایک بھاپ میں سے ایک بھاپ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جو ہے جب ایک شخص بیمار ہوا، ایک صحابی، تو وہ آپ نے ان کی عیادت کی، گھر سے باہر نکلے، ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ پہ سوکھے ہوئے پتے تھے، آپ نے ہلایا، اور کہا جیسے اس جھاڑ کے پتے جھڑ گئے ہیں اسی طرح جو انسان بخار میں ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کی آنکھ کی ایک بھاپ برداشت کر رہا ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ اندازہ لگائیں جس جہنم جو آسمانوں کے ادھر ہے اس کی ایک بھاپ یہ اثر کرتی ہے کہ انسان جو ہے کتنا سخت جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے، اور جو ہے جسم اس کا گرم ہوتا ہے، تو جہنم سے اندازہ لگایا جا سکتا کتنی گرم چیز ہے، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے نا، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر پنکھوں کے نہیں رہ سکتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال کے اعتبار سے اپنے اعمال کو اتنا ہم نے مضبوط نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے تکلیفیں ہیں، تو کیوں ہم دنیا میں جب سہولتیں چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے ہم سہولتیں نہ چاہے اور اپنے جسم کو دنیا میں جیسا ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں، اچھا رکھنا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے بھی ویسا رکھیے، یاد رکھیے دنیا کی حالت تو یہ کہ ذرہ برابر بھی گرمی میں برداشت نہیں ہوتی ہے نا، اکثر لوگ بولتے ہیں مجھ کو سب برداشت ہوتا گرمی نہیں، جسم گرم ہوگا تو میرا دماغ گرم ہوگا، دماغ گرم ہوگا تو میری زبان جو ہے کچھ بھی کہیں گی، لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں ہے، اندازہ لگا یہ جہنم کتنی سخت چیز ہے، لیکن اس کے معاملے میں ہم ذرہ بھی خوف یا آج کل ڈر نہیں رکھ رہے، اس کا نتیجہ آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ کیسا کہہ سکتے ہیں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے اعمال بتاتے ہیں ہم کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے، یہ محتاط امام مالک کی روایت ہے، جو ہے جہنم کی آنکھ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کے بجائے سیاہ ہے، کالی ہے، اور یاد رکھیے ہر آنکھ کا ٹیمپریچر کے اعتبار سے کلر چینج ہوتا ہے، کبھی گیس جلائیے، گیس گھر میں جو ہوتی ہے اس گیس کو غور سے دیکھیے، گیس میں سے جو بالکل بتی نیچے ہوتی ہے وہ اودے کلر کی ہوتی ہے، وہ سب سے ٹھنڈی آگ ہوتی ہے، اودے کی تھوڑا اوپر دیکھیے وہ زیادہ نیلے ہونے زیادہ اودے کی طرف جاتی ہے، اس کے اوپر کی لو دیکھیے پیلے پن کی طرف ہوتی ہے، اس کے اوپر کی لو دیکھیے اورنج رنگ کی ہوتی ہے، تندور کو دیکھیے وہ اورنج ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھ تیز ہے، جہنم کی آگ اتنی گرم اتنی گرم اتنی گرم ہے کہ سارے رنگوں کو چھوڑ کر وہ سیاہ ہو چکی ہے، بلیک ہو چکی ہے اپنے کلر میں، یاد رکھی تو اس کی آنکھ جو ہے سیاہ ہے۔ اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا جہنم میں کیا حل ہوگا، اس کے تعلق سے تذکر قرآن و حدیث نے بڑی تفصیلی کی ہے، آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ جو قرآن میں اللہ رب العزت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے جہنمی اونچی اونچی اور خوفناک آوازیں نکالیں گے اور ایسا شور و غل ہوگا کہ کانوں پڑے آواز نہیں آئیں گی۔ جہنمی تکلیفوں سے، اگر جہنم کی تکلیفوں کو خالی تصور کرنا ہے تو کسی انسان کو کبھی جلتے ہوئے دیکھا ہے نا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کیا شدید تکلیف ہوتی ہے اور کتنا چیختا اور چلاتا ہے، جبکہ اس کے جسم کا کچھ حصہ جلتا ہے اور فوراً وہ مر بھی جاتا ہے، پورا جسم جلنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے، بہت سخت عذاب ہے، یاد رکھیے۔ تو شور و غل ایسا ہوں گا کہ کان پڑے آواز سنائی نہیں دیں گی۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر سورہ 35 آیت 36 میں، جہنم میں جہنمیوں کو نہ تو موت آئیں گی اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائیں گی، چاہے وہ جتنا چیخیں گے جتنا چلائیں گے جتنا بھی وہ جو ہے آہ بکا کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا جہنم میں کافر کا ایک دانت، وہ تکلیف اور اذیت ایسی ہوں گی کہ ایک انسان کا جسم کان سے لے کر کاندھے تک 70 سال، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کافر کا ایک دانت شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی شدت کے وجہ سے ایک داڑھ احد پہاڑ سے زیادہ بڑی ہوں گی۔ احد پہاڑ کم ہوتا ہوں بیش 9 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، ایک داڑھ صرف احد پہاڑ سے بڑی ہوں گی، تو جسم اس سے اندازہ لگائیے کتنا بڑا ہوں گے، داڑھ بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے جسم کا، پرپورشنیٹلی حساب لگایا جائے تو بہت چھوٹا حصہ ہے پورے جسم کا، تو داڑھ اگر احد پہاڑ 9 کلومیٹر کی ہے تو جسم کتنا بڑا ہوگا، یہ اندازہ لگا سکتا کتنی تکلیف اور شدید جو ہے جہنم ہے۔ اسی طرح جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کی ہو جائیں گی، 3 دن کھال اسکن جو ہے اتنی موٹی ہوں گی کہ 3 دن لگیں گے اس کو پینیٹریٹ کرنے کو، اس کے اندر سے جا کر اس کے اصل جسم تک پہنچنے، یہ اس لیے کیا جائے گا کہ اگر آپ نے کبھی یہ چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ ہاتھ آپ کسی چیز پہ اگر لگائے تو اس کو چٹکا جلدی لگتا ہے، لگتا بھی جلدی اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے تلوے پہ چٹکا لگے نا تو لگتا تھوڑا دیر سے ہے اور پھر شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ پیر کی جلد تھوڑی موٹی ہوتی ہے، جب گرم ہوتی ہے تو بہت دیر تک گرم ہوتی ہے اور اپنی تکلیف کو اندر چھوڑتی رہتی ہے جسم کے اندر، پیر جب گرم ہوتے ہیں انسان کے تو تھوڑی دیر میں گرم ہوتے ہیں لیکن بہت دیر تک اس کو پھونکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے، موٹا ہے نا، اس کی جلد موٹی ہوتی ہے، پیر کی جلد ہی سب سے موٹی ہوتی ہے جسم کے اندر چونکہ پورا وزن اس پہ پڑتا ہے۔ 3 دن کی مسافت لگیں گی اس جلد کے اندر جانے کے لیے، اگر چیرا جائے اتنی جلد موٹی کریں گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے روایتوں کے اندر آتا ہے، بعض کافروں کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوں گی اور ان کا باقی جس بھی اس کے نسبت اس کے پروپورشنیٹلی اتنا ہی بڑھاؤں گا۔ جہنم میں کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے، تیز رفتار اگر شہ سوار گھڑ سوار چلے تو 3 دن کا ہوں گا دو کاندھے کے بیچ۔ اب ایک آ رہا ہے کان سے لے کر کاندھا 70 سال، یہ گناہ میں اور زیادہ ہوں گا۔ ایک آ رہا ہے ایک کاندھے سے ایک کاندھا 3 دن، مطلب اس کے مقابلے میں گناہ میں کم ہے، چونکہ اگر یہاں سے یہاں 70 ہے تو یہاں سے یہاں اور 70 ملا لیجیے اور چہرے کا الگ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف گناہوں کے اعتبار سے، اسی طرح بعض کافروں کے کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوں گا اور ان کے جسم جو ہے خون اور پیپ کی جو ہے وادیاں ہوں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے کان سے لے کر کاندھے تک 70 سال کا فاصلہ ہوں گا، اس کے جسم کے اندر خون اور پیپ کی جو ہے ندیاں نہیں وادیاں بہیں گی۔ وادیاں، ندی سمجھتے ہیں، ندی چھوٹی سی ہوتی ہے، وادیاں بہیں گی، جیسے دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا پانی اگر بہے کتنا ہوتا ہے نا، تو وادیاں اس کے اندر بہیں گی خون اور پیپ کی، اتنا اس کو جسم کو اللہ بڑا کر دیں گا۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی جو ہے 63 فٹ ہوں گی، ایک روایت میں آتا ہے، ایک میں 3 دن کی چوڑائی کا آتا ہے، دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گا اور جو ہے انسان جس چیز پر بیٹھتا ہے اس کی کمر کا حصہ 400 سے 500 کلومیٹر چوڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اس لیے کہ جہنم ذرہ برابر بھی جو ہے نرمی، سہولت، آسانی، عیش کی جگہ نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا ایک بازو جو ہے بیضہ پہاڑ کے برابر یا درخان پہاڑ کے روایت آتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ جو ہوتا ہے، ایک بازو اتنا بڑا اللہ رب العزت کر دیں گا، اور بعض کافروں کے جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ جو ہے جہنم کے ایک بہت بڑے حصے کے اندر آ جائیں گے، مطلب بہت بڑی جگہ لیں گے، اللہ اتنا بڑا کر دیں گا۔ اندازہ لگائیے 70 سال صرف کان سے کاندھے کا جس کا فاصلہ ہو، اس آدمی کی جسامت جس کو بولتے ہیں، فزیکل اس کی حالت کیا ہوں گی۔ ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں ہمیشہ اور اللہ سے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگے، یہ یقیناً رہنے لائق چیز نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، جو چیز جہاں بنی ہوتی ہے نا وہ وہیں سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے نہیں ہے؟ ایک کار، ایک گاڑی اگر یوروپ میں اور امریکہ میں بنتی ہے تو ہندوستان کے سڑکوں پہ اتارنے سے پہلے اس میں تبدیلیاں لانا پڑتی ہے، چونکہ یہ سڑکیں اس کے لائق نہیں ہوتی، جو جس جہاں بنتی ہے وہیں ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ، ہمارے باپ جنت میں بنے تھے، ہم دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے اس لیے کہ ہمارے لائق نہیں ہے، اور ہم جہنم میں بھی نہیں رہ سکتے اس لیے کہ وہ بھی ہمارے لائق نہیں ہے۔ ہم وہیں بنے تھے، وہیں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقام ہمارے لائق نہیں، یاد رکھیے۔ بہرحال آئیے، اسی طرح جو ہے روایتوں میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمان کہا جو متکبر لوگ، جو لوگ تکبر کریں گے، ان تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت جہنم میں چوٹیوں کے برابر حقیر بنا دیں گا۔ چوٹیاں ہوتی ہیں نا، چونکہ وہ دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، اللہ ان کو چوٹیوں ایسا باریک بنا دیں گا اور جہنم میں ان کو جو ہے ڈال دیں گا، اس لیے کہ وہ جو ہے تکبر کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے جہنمی جو ہے جہنم میں، حاکم کی روایت ہے، اس قدر روئیں گے، آپ سن فرماتے ہیں، تکلیف سے یاد کر کے کہ انبیاء نے کیسی کیسی دعوت دی، کیسا انکار کیا، رب نے اپنی کتاب میں کیسی کیسی بات کہی اور میں نے کیسا کیسا جھٹلایا، لوگوں نے مجھے کتنا بتایا اور سمجھایا حرام اور حلال، میں نے نہیں سمجھا۔ وہ روئیں گے افسوس کر کے، اور ایسے روئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنے زار و خطار وہ لوگ روئیں گے۔ کتنا ہی بہتر ہے کہ ہم دنیا کی تھوڑی سی زندگی تکلیف اور اذیت میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو، ویسے اللہ کی نعمتیں ہر شخص پہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ اللہ کی نعمت نہیں، اتنی زیادہ ہے، یاد رکھیے، اتنی زیادہ اللہ کی نعمت ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے۔ یہ تو اللہ کے دین پہ چلنے والے ایسے بھی بندے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، صرف سر سے اوپر کا حصہ کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں اور دین اسلام پر چلتے ہیں۔ اور آج اللہ نے کیا کیا نعمتیں نہیں دیکھی، صحیح سالم جسم، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، منہ، صرف ایک مال نہیں دیا تو تم روتے ہو اللہ کے نام پہ کہ اللہ بڑی مصیبت کی زندگی دی، آخر زندگی کو نہیں یاد کرتے اس کے مقابلے میں کہ اس کے بدلے اللہ مجھے تو جنت دے دے، یہ تکلیف دی اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے، فلاں چیز میں صبر کرتا ہوں اس کے بدلے جنت چاہیے، فلاں چیز پہ اللہ تیری خاطر صبر کیا مجھے جنت چاہیے، طلب کرتے جاؤ اس جنت سے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کی، ہم بڑے ناشکر، یاد رکھیے، بہت ناشکر ہے انسان جو ہے، واقعی میں بڑا ناشکر ہے، جو نعمت مل جائے اس سے آگے کی اس کی توقع ہوتی ہے، پچھلی نعمتوں کو بھول جاتا ہے نہیں، پچھلی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہم میں سے ناراض ہے اس لیے کہ ہمارے والد نے ہم کو جوتا نہیں دلا عید پر، جس کو پیر نہیں اس کو کبھی دیکھ کر سوچے اس کو جوتا کیا، اس کو آتا ہی نہیں پیر میں، بیچارے پیر ہی نہیں، پھر نعمتوں کا احساس ہوتا رہی کتنی اچھی بات ہے پیر اللہ نے دے رکھے, دیکھو اس کو پیر نہیں ہے, اللہ نے یہ نعمت تو دے رکھی ہے. تو نعمتیں افسوس کی بات ہے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ نعمتیں جانے کے بعد احساس ہو اس کے رہنے میں اس کا احساس کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دے, اس سے پہلے کہ ہمارا رب اس نعمت کو ہم سے چھین لے. تو ایک نعمت نہ ہو مال تو بس رو رہے ہو جزا فضا, ایک نعمت اللہ نے چھین لی تو جو جزا فضا ہزاروں اور لاکھ اور کروڑوں نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہو. انسان سانس نہیں لے پاتا ہے, ایک نعمت چلے گئی, جب سانس خرید کے لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے کتنی سانس فری دے دی تھی یار, آج خریدتے تو پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے نا. آکسیجن جب لگانا پڑتی ہے نا تو 3,000 سے 4,000 روپے ایک دن کا خرچہ آتا ہے اس کا, اس وارڈ کا اور اس میں اس چیز کے استعمال کا. اللہ رب العزت نے جو آکسیجن ہم کو دی ہے نا فری دی, وہ نعمت کیسی ہے نا, آپ لے رہے ہیں میں لے رہا ہوں, اور ہر روز آپ اور میں 1200 لیٹر آکسیجن پیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں, ہر روز 1200 لیٹرس. 16 کلو کا سلنڈر آتا ہے, 15 کلو کا اور 14 کلو کا, 30 لیٹر اس میں گیس آتی ہے, 125 روپے دے کر نمبر لگانا پڑتا ہے اس کے لیے. 1200 لیٹر روز پیتے ہیں خالی فری. جب نعمت چھن گئے تو یاد آتا اللہ 3,000 کی تو صرف سانس لے رہے تھے ہم روز, ہے نا. ایک گردہ چلا جائے, ایک آنکھ چلی جائے تو پتہ چلا اللہ کیا نعمت دے دی تو نے, آج چلے گی. جس حال میں ہیں شکر ادا کیجئے اور اس کے دین پہ چلنے کی کوشش کیجئے, جس کو ہم کہیں گے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے, جو کچھ دیا یاد رکھیے وہ سب سے بیسٹ ہے, تو ہم شکر گزار بنیں گے. اور جہنم کو ہر بار یاد کیجئے اپنی ناشکریوں پر اور اپنے برے اعمال پہ ہم یاد کرتے رہے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو نیکیوں کی طرف بڑھیں گے اور گناہوں سے بچیں گے, ورنہ اللہ نے لوگوں کو نعمتوں سے چھین لیا پھر وہ اسلام کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں, یاد رکھیے ترس رہے ہیں, اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج ہم لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا, ہم آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. آج ہم نمازوں کا کیا معاملہ ہے ہمارا, دیکھیے نمازوں کا کیا معاملہ ہے. ایک شخص کا حقیقی واقعہ سناتا ہوں, یوروپ کا رہنے والا تھا, جس کے سر سے نیچے کا پورا حصہ پیرالائز تھا, پیرالائز سمجھتے ہیں, لکھوا مار گیا تھا, نہ چل سکتا ہے, نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے, نہ پیشاب کر سکتا ہے, نہ پیخانہ, صرف سر سے اوپر, سر سے نیچے کچھ نہیں. وہ شخص ڈھونڈتا رہا, چونکہ اس کے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ اس کے والدین نے دلایا تھا کمپیوٹر, جس میں وہ آواز کے ذریعے جو ہے سرچ کرتا تھا, چیزوں کو ڈھونڈتا تھا. ایک دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ نکلا اور کسی ایک شخص کو اس نے دیکھا جو مسلمان تھا, اس سے ایک نام سنا محمد, تو پھر وہ سرچ کرنے لگا کہ محمد کون ہے, اس نے گوگل پہ کیا, اس نے سرچ کیا تو نکلا محمد جو ہے یہ نبی تھے اسلام کے, جو ہے پروفٹ آف اسلام ہے. اس نے اس کی تفصیلات پڑھی, آپ سن کی زندگی کی تفصیلات پڑھنے کے بعد بشرف اسلام ہوں, کہاں پڑا ہوا ہے بستر پر, چل بھی نہیں سکتا ہے, پھر بھی نہیں سکتا ہے, اور اس کے بعد خواہش کی کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھوں. اس سے کہا گیا کہ تمہاری حالت نہیں ہے, اس کو پھر بھی اس نے خواہش کی, اٹھا کر مسجد لے جایا گیا, مسجد کے لیے نماز کے لیے جمعہ کے گیا, جمعہ کی نماز اس نے پڑھی, واپس آیا تو ایک دھچکا گاڑی کو لگا, اس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی 2 ہڈیاں سرک گئی, اس کا جسم کام نہیں کرتا تھا, نہ ہاتھ نہ پیر نہ کوئی چیز, ہر چیز لاغیر ٹوٹ گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو سالوں سال شاید یہ ہڈی جڑیں گے نہیں, اس لیے کہ ٹوٹ چکی ہے, اب اس کو کوئی حس نہیں, کوئی تکلیف نہیں, لیکن ٹوٹ چکی ہے, اب بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ جب بھی درست ہوں گی پھر میں مسجد ہی جاؤں گا نماز کے لیے. یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر, سب کچھ نہیں ہے لیکن دیکھیے دنیاوی اعتبار سے کیا, ایسے انسان کو کیا بولیں, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے بس پڑا ہوا, لیکن دیکھیے اس کو وہ احساس ہے اپنی نعمتوں کا اور ایمان کا, اس کو احساس ہے اور وہ اپنے رب کے شکر میں جو ہے اس کے رب نے جو حکم دیا وہ بجا لانا چاہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے یاد رکھیں, اور جہنم میں اکثر جانے کی وجہ ہماری ناشکریاں ہی, یاد رکھیے ناشکریاں. اور کیا ہے, اگر جو انسان اپنے رب کو پہچانے اس کا شکر ادا کرے تو کیا وہ 5 وقت کی نماز چھوڑ سکتا ہے جس رب نے اتنی ساری چیزیں دی ہم کو, نہیں چھوڑ سکتا. تو شکر ادا کیجیے اور جو ہے ہم جو ہے جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگے. آئیے جہنمی لوگوں کے کھانے کے تعلق سے کیا تذکراتے ہیں, چونکہ یہ اس کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی ہے. کیا کھانے کو دیا جائے گا, جہنمیوں کے کھانے کے جو تذکرے قرآن و حدیث میں آئے ہیں اس میں سے 4 چیزیں جو سر فہرست ہیں, وہ 4 میں سب سے پہلا زخوم جس کو تھور کہتے ہیں, دوسرا ہے جو زری کانٹے دار گھاس ہوں گی وہ ملیں گی, اسی طرح تیسرا ہے غسلین مطلب جہنمیوں کے جسم میں سے گلا اور سڑا جو ہے خون پیپ اور ماس جو ہوں گا اس کے جو گوشت ہوں گا وہ, اور چوتھا ہے جو ہے زاغصہ جس کا معنی ہوتا ہے حلق میں پھنس پھنس کر نیچے اترنے والا کھانا, جو سیدھے نگلنے کی طاقت انسان نہیں رکھتا. یہ 4 کھانوں کا سر فہرست تذکرہ آتا ہے. زخوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو زخوم کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ایک بدبودار کڑوا کسیلا کانٹے دار جو ہے تھور کا درخت ہے, دو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ جہنم کے اندر نچلے حصے میں اس کے گوشے میں اگتا ہے، وہیں لگتا ہے، جس کے اوپر، جس کے گوشے جو ہے سانپ کے سر جیسے، ایک روایت میں آتا ہے شیطان کے سر جیسے ہیں، اور تھور کے کھانے کے بعد جو ہے کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے دیا جائے گا، اور یہ ان کی ضیافت ہوں گی، اور ایسی ضیافت میں سمجھتا ہوں کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس کی تفصیل اللہ رب العزت صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 62 سے لے کر 67 کے اندر دی ہے کہ یہ تمام چیزیں ملیں گی، زخوم والا جو ہے کھانا اسے دیا جائے گا، اور یہ جہنم میں ایک جھاڑ لگتا ہے اس پر یہ اگتا ہے جو بہت ہی زہریلا، کڑوا اور کسیلا ہے، اور زخوم کے تعلق سے جو آتا ہے بات جو سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے 44 کی آیت نمبر 43 سے 46 میں اللہ نے فرمایا، زخوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے نا، جب زخوم انسان کھائے گا وہ ہاضمے کو فائدہ نہیں دے گا، ایسے کھولے گا جیسا گرم پانی کھولتا ہے، اور جہنمیوں کا کھانا تھور زخوم اس قدر زہریلا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے، وہ جو پھل ہے اس کو اگر نچوڑ کے قطرہ نکالا جائے، دنیا میں ٹپکا دیا جائے، تو ساری دنیا کی مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی۔ اے سنگل ڈراپ، ایک صرف قطرہ زخوم کا، اتنا خطرناک، اتنا زہریلا، اتنا بیکار، یہ ہے ضیافت اور یہ ہے کھانا جہنمیوں کا۔ دوسرا زرعی کانٹے دار گھاس، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ جو ہے غاشیہ سورہ نمبر 78 آیت نمبر 5 سے لے کر 7 میں کہا، تھور کے علاوہ جو ہے کانٹے دار گھاس جو ہے زری بھی جہنمیوں کا کھانا ہوں گی، جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی، زری کا کھانا جہنمیوں کی بھوک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا، بلکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ کر دے گا۔ تیسرا کھانا جو ملے گا وہ ہوں گا غسلین ہے، جو ہے جہنمیوں کے زخموں کی دھوئی ہوئی غلاظت، جو جسم میں سڑے ہوئے زخموں میں سے، جو جہنم میں لوگ جل رہے ہوں گے، جسم سڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سے غلاظت نکلیں گے، فرشتے اس کو جمع کریں گے، جمع کر کے اس کو کھانا بنا کر دیا جائے گا، جس کے تعلق سے سورہ حاقہ سورہ نمبر جو 69 آیت نمبر جو 35 سے 37 میں اللہ نے کہا، جو ہے زخوم اور زری کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے پھیلنے والا غلیظ اور گندا مادہ بھی جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے زاغصہ، حلق میں پھنس کر اترنے والا کھانا، جو چوتھی چیز جو دی جائیں گی جہنمیوں کو، اس کے تعلق سے قرآن نے سورہ جو ہے مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 12 سے 13 میں کہا، جو ہے کہ جو ایک بدبودار کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق میں سیدھے نہیں اتریں گا بلکہ پھنس پھنس کر اتریں گا، اور فرشتے اس کو ٹھوس ٹھوس کر اندر ڈال رہے ہوں گے۔ تو جہنمی پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، لیکن ان کو نہ کھانا دیا جائے گا، نہ پانی دیا جائے گا، جو کچھ کھانے کو ملے گا، یہ چار چیزوں کا تذکرہ آتا ہے، یہی ان کی غذا ہوں گی۔ اللہ ہم پر جو ہے رحم کریں، اور ان کے مشروبات، ان کے پینے کی چیزوں کے تعلق سے جو آتا ہے کہ جہنمیوں کو پینے کی جو چیزیں ملیں گی، پانچ چیزیں سر فہرست آتی ہے جو جہنمیوں کو پینے دی جائیں گی۔ پہلی چیز جو ہے معاون حمیم، کھولتا ہوا پانی، دوسرا جو ہے معاون شدید، زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون، جو پھر تیسرا فرمایا معاون کل محل، تیل کی تلچھٹ، تیل ہوتا ہے نا اس کی تلچھٹ جو ہوتا ہے خراب تیل، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب، پھر اس کے بعد جو ہے غساخ، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب، اور جو ہے پانچواں آتا ہے زینت الخبال، جہنمیوں کے پسینے سے بنا ہوا ایک مشروب جو پینے کو دیا جائے۔ یہ پانچ سارے فرشتے ہیں۔ اب پہلا معاون حمیم، کھولتا ہوا پانی دیکھیے، تھور کے کھانے کے ساتھ جو پینے کو پانی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوں گا، جس کے تعلق سورہ صافات سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح جو ہے کھولتا ہوا پانی جو دیا جائے گا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 15 میں اللہ نے فرمایا، کھولتا ہوا پانی پیتے ہی جہنمیوں کی آتیں کٹ جائیں گی اور پیٹ میں سے نکل کر باہر گر جائیں گی۔ ہر بار ہوں گا، بار بار ہوں گا، لگاتار ہوں گا، اور ہمیشہ ہوں گا۔ اس لیے کہ جہنم ایسی دردناک جگہ، یاد رکھیے، ایسی دردناک جگہ ہے کہ ہر چیز پگھلا کر آتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جائیں گے پیتے ہی پانی۔ اسی طرح جو ہے معاون شدید، جو پینے کو دیا جائے گا خون اور پیپ جو زخموں سے نکلیں گا، اور یہ تمام چیزیں اس سخت گرمی میں ہیں جن کا ٹیمپریچر بھی اسی کے برابر ہے۔ تو جہنم گرم ہے، وہ آگ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 16 سے لے کر 17 میں، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ، یا کھولتا ہوا اس میں کھولتا ہوا جو ہے ایک آمیز اس میں مکس کیا جائے گا کچھ، بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی ایک ایک گھٹ کر کے پئیں گے، اس لیے کہ اس کے علاوہ پینے کچھ نہیں ملیں گا، اور یہ چیز ان کے پیاس میں کوئی کمی نہیں کریں گی۔ خون اور پیپ کا معاملہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں बताने की ज़रूरत नहीं, जिसको देखकर इंसान को घिन आती है वो चीज़ वहाँ पीने को रोज़ दी जाएंगी और बार बार, इसलिए कि वो लोग अपने रब को झुटला कर उसके नेमतों का कुफ्र करके ईमान ना लाकर, अगर ईमान वाले थे तो आमाल ना करके जो आमाल हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं गए होंगे, उन्हें याद भी दिलाया जाएगा, ये चीज़ खिलाई और पिलाई भी जाएंगी। मा उन कल मुहिल कि अल्लाह ने फरमाया तेल की तलछट जैसा जो होगा, इसके ताल्लुक से सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत में 29 में अल्लाह ने फरमाया तेल की तलछट जैसा गलीज बदबूदार और खौलता हुआ मशरूब जो है जहन्नुमियों को पिलाया जाएगा। और दूसरी जगह मुस्तदे जो है हाकिम की रिवायत है, आपने फरमाया तेल की चलकर तलछट का मशरूब मुँह को लगाते ही जहन्नुमी के चेहरे जो है वो भून जाएंगे, वो तेल की तलछट इतनी गर्म होंगी कि जहन्नुमी जैसे ही उसको पिएगा उसका चेहरा भून जाएगा, तले जाएगा, फ्राई हो जाएगा, सीधा ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस तरह जो है गस्साख सियाह जहरीला बदबूदार मशरूब जिसके ताल्लुक से कुरान ने फरमाया सूरह नंबर 38 सूरह स्वाद आयत नंबर 56 से लेकर 58 में मस्कूरा जो है तीन मशरूबात के अलावा गस्साख जो ने दिया जो इंतहाई सियाह रंग का जहरीला होगा और जो है एक गंध मतलब मादा होगा जो जहन्नुमियों को पीने के लिए दिया जाएगा, और गस्साख मशरूब इस कदर जहरीला होगा, इस कदर बदबूदार होगा कि आपने फरमाते इसका अगर एक डोल, ये जो है अबू याला की रिवायत है, इसका एक डोल मतलब अरबी जबान का डोल मतलब 12 से 13 लीटर होता है हमारे उस कैलकुलेशन में, तो एक डोल अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया की हर चीज़ बर्बाद हो जाएंगी उसकी बदबू, उसकी सड़न और उसकी जहरीली हवा से, इतना बदबूदार, इतना जहरीला, इतना ख़तरनाक। और पांचवा जीनतुल खबाल जहन्नुमियों का पसीना, ये पीने दिया जाएगा, सही मुस्लिम की रिवायत है दुनिया में ये जहन्नुमी का पसीना किसको दिया जाएगा, वो अल्फाज भी हदीस में आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा दुनिया में जो लोग नशा आवर चीज़ें पीते और खाते थे जिनको शरीयत ने हराम करार दिया है अल्लाह उनको जहन्नुमियों से निकलने वाला गलीज बदबूदार जहरीला पसीना पिलाएंगा। हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं है हराम चीज़ों को खाना और पीना, भाई वो तो मेरी लत है, मेरी आदत है, उसके बाद मैं जी नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मुझे जहन्नुम पसंद है लेकिन वो लत मैं नहीं छोड़ सकता हूँ अल्लाह के, कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं हम दीन के में, कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं ये सब बिल्कुल। कोई कह रहे भाई ये हराम है, ठीक है हराम है लेकिन मेरी आदत है, मेरे भाई अल्लाह ही जानता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जन्नती हूँ, लेकिन अल्लाह ही जानता है कि हमारी मौत पता नहीं कब आ जाए और तौबा की नीयत भी ना हो तो ये पसीना पीने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, बहुत ख़तरनाक बात है ना। एक देखिए हराम और हलाल की तमीज़ जो नहीं करता, और हराम अशियाओं को जिसमें नशावर, ख़ास लफ्ज़ है नशा, नशावर चीज़ें शराब है ना, नशा आता है ना, मुख्तलिफ ड्रग्स नशा आता ना, अफीम और गांजे नशा आता ना, केमिकल और लोकल नेम जिनसे पुकारे जाते नशा, सब कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं, दबकर कर रहे हैं, डटकर कर रहे हैं, हराम माना भी नहीं जा रहा है, खुलकर बेच रहे हैं, डटकर बेच रहे हैं, डटकर खा रहे हैं, डटकर पी रहे, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आदत लगा रहे हैं, फिर उनके लिए तैयार है ये ख़तरनाक अजाब कि जो है उनको जहन्नुम से निकलना, चूँकि आप उनकी हदीस के अल्फाज ही सुन लीजिए, आप हर नशावर चीज़ हराम है, अल्लाह ताला ने अहद कर लिया है, अपने नफ्स से वादा कर लिया है कि जो नशावर चीज़ों की जो है मशरूब पिएगा जहन्नुम में जीन अल खबाल उसे पिलाऊँगा। सहाबा ने कहा, अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीना अल खबाल क्या है, तो कहा जहन्नुमियों के जिस्म से रिसने वाला, निकलने वाला पसीना और गंदा जहरीला मादा। बहरहाल आगे आइए, इस जीन अल खबाल के बारे में आगे आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान में जहन्नुमी को सुकून बख्शने और पीने के काबिल कोई मशरूब नहीं, ऐसी कोई पीने की चीज़ नहीं होगी जिससे उनको सुकून मिले, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत में 24 से लेकर 26 में कोई सुकून वाली चीज़ नहीं मिलेंगी उनको, नथिंग ऐसी कि जिससे पी के उनको सुकून हो। इसी तरह जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 50 में कहा जहन्नुम में जहन्नुमी के लिए मीठे पानी का एक खतरा भी नहीं होगा और खुश जायके खाने में से एक कतरा भी उनके लिए हराम होगा, इसलिए कि जन्नती और जहन्नुमी जब शुरुआत में दौर होंगे और या एक बॉर्डर होंगी जहाँ मिलेंगे, वहाँ जहन्नुमी लोग जन्नतियों से कहेंगे, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में दोहराया भी, वह ना दा असहाबुल नारी असहाबुल जन्ना, वो शायद एक बाउंड्रिंग या एक बॉर्डरिंग एरिया होगा जहाँ दोनों के कलाम होंगे, कुरान में दो तीन जगह आता है, तो कहा वह ना दा असहाबुल नारी असहाबुल जन्ना, आवाज़ देंगे जहन्नुमी लोग जन्नती लोगों को और आवाज़ देके कहेंगे असहाबुल जन्नती अन अफीज़ु अलैना मिनल मा, तुम्हें जो अल्लाह ने पानी दे रखा है उसमें से कुछ पानी हमें भी दे दो, औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया उसमें से कुछ खाना हमें दे दो, और जो तुम्हें अल्लाह ने दिया, क़ालू इन्नल्लाह हर्रमा हर्रमा حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے اللہ نے تمہارے لیے یہ ذرہ برابر بھی حرام حرام دیا، ہم نہیں دے سکتے تم کو، ہم نہیں دے سکتے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ذرہ برابر بھی، ایک گھونٹ پانی یا ایک بوند پانی یا ایک جو ہے لقمہ بھی ایک نعمت کا، اچھائی کا، جہنمیوں کو نہیں ملنے والا۔ اسی طرح جو ہے کھولتے ہوئے پانی کے انڈیلنے کا عذاب، یہ بھی ایک عذاب ہے، جہنم کا تذکرہ ہے جو ہے سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر جو 19-20 میں اللہ نے کہا، کافروں کو اور مشرکوں کو سر پر اس قدر گرم کھولتا پانی ڈالا جائے گا کہ ان کی کھالیں، چربی، پیٹ، دل، کلیجہ سب جل کے نکل جائیں گا اس میں سے۔ اور یہ پانی کا عذاب ہمیشہ ہوں گا، جب بھی پانی مانگیں گے پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا اور وہ سارے اتنے جسم جہاں جا گریں گا پورا برباد کر کے نیچے ٹپکا دیں گا۔ لیکن پھر موت نہیں ہے، پھر زندگی کنٹینیو ہے، پھر یہ سدائیں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس دنیا کی چھوٹی زندگی کو رب کے احکامات کے مطابق ہم گزار کے نہیں گئے ہوں گے، بس یہی جو ہے قصور ہوں گا ہمارا۔ اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا لباس کیا ہوں گا، تو جہنمیوں کا لباس آگ ہوں گا، جہنمیوں کا بچھونا آگ ہوں گا، جہنمیوں کی ہتھکڑیاں آگ ہوں گی، جہنمیوں کا سونا آگ پر ہوں گا، جہنمی آگ پر چلیں گے، آگ ہی آگ ہے، ہر طرف آگ، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں گا جہنم۔ اسی طرح جو ہے جہنمیوں کے بستر کیسے ہوں گے، تو جہنمیوں کے بستر پہ کوئی آرام نہیں ملے گا، ان کی مسندیں ہوں گی، ان کے قالین ہوں گے، ان کے غالیچے ہوں گے، ان کے بستر ہوں گے، لیکن سارے کا سارا اوڑھنا اور سارے کا سارا بچھونا سب آنکھ کا ہوں گا، آنکھ کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن اویلیبل نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے عذابوں میں سے جو اس کی خلناکیوں میں سے ایک خلناکی جو آتی ہے وہ یہ ہے، جس کو سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے کہا کہ مجرم لوگ انتہائی تنگ اور تاریک جگہوں پر ٹھوس ٹھوس کر بھرے جائیں گے۔ ایک روایت میں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر وہ ٹھوس ٹھوس کر بھرے جائیں گے، جیسے ایک لکڑی کے اوپر ایک کنی ہوتی نا، مطلب جیسا کہ آپ کسی چیز کو لکڑی پہ آپ ہتھوڑی لگاتے ہیں، لکڑی پہ آپ جو ہے کلہاڑی لگا رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، تو جتنی مضبوطی سے آپ اٹکاتے ہیں نا، ویسے ٹھوس ٹھوس کر اندر بھرے جائیں گے، جگہ نہیں ہوں گی، وہ کم ہوں گی۔ اس لیے کہ وسعت، خالی پن بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ انسان جب جلتا ہے تو کیا کرتا ہے، جگہ پہ رکتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے نا، بھاگنے سے ریلیکس ہوتا ہے، اتنا بھی ریلیکسیشن اس کو نہیں دیا جانے والا، اتنا بھی سکون نہیں ملنے والا ہوں۔ اسی طرح جو ہے ٹھوس ٹھوس کر انہیں جو بھرا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں آج موت آ جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے مر جائیں۔ اسی طرح جو ہے چہروں پر آنکھ کا عذاب، جہنمیوں کو جو عذاب ملیں گا اس میں سے ایک عذاب یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر دہرایا، اور سورہ حذاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر جو ہے 66-68 نے فرمایا، کہا جہنمیوں کے چہرے جہنم میں آنکھ پر الٹ پلٹ کے جو ہے بھونے جائیں گے، فرشتے ان کو آنکھ پر الٹ پلٹ کریں گے، حالانکہ وہ آنکھ میں ہی ہیں لیکن اس میں اور تکلیف کے لیے آنکھ پر انہیں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتے جو ہے کافر لوگوں کو آنکھ پر اتنا تپائیں گے اور ساتھ کہیں گے مزہ چکو اس عذاب کا جس کا دنیا میں تم انکار کرتے تھے۔ یہ بات سورہ زاریات سورہ 51 آیت نمبر 10-14 میں اللہ نے فرمائی کہ انہیں عذاب دیا جائے گا، عذاب میں تپایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب، اسے خوب اچھے سے چکھو، اس لیے کہ تم اسی کا دنیا میں انکار کر کے یہاں آئے تھے۔ یہ بہت سخت جگہ، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے دھوئیں کا عذاب، اس لیے کہ جہنم میں کسی بھی قسم کی نعمت نہیں ہے، وہ ہولناکی کا منظر ہے، سانس جو لی جائیں گی دی جائیں گی وہ زہریلی چھوڑی جائیں گی، اور سادی ہوا نہیں ہوں گی، دھوئیں بھری ہوا ہوں گی، اس لیے کہ دھوئیں کے اندر سانس لینا ناممکن ہوتا ہے، زہریلی ہوا اس پر دھوئیں والی ہوا ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ جو ہے واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 41-44 کے اندر، بعض مجرموں کو زہریلی گرم ہوا کے تھپیڑوں اور کالے دھوئیں سے جو ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہوا دی جائیں گی جس میں وہ مبتلا ہوں گے، مطلب سانس لیں گا تو مشکل، زہریلی سانس جو ہے صرف زہریلی نہیں دھوئیں دار ہے جس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی کالا دھواں، آپ جانتے ہیں دھواں اگر کالا ہو تو اسے تکلیف اور سانس لینے مشکل ہوتی ہے اور زیادہ اذیت ملیں گی۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں جو عذابات، اس میں ایک عذاب جو ہے آنکھ کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام جو ہے حدیث میں یوں آتا ہے، یہ ابو یالہ کی روایت ہے، جس کا نام ہے سعود، نام اس کا آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں ایک پہاڑ کا نام سعود ہے جس پر کافر 70 سال کی مدت تک چڑھیں گے، ان کو سزا ایسی ہوں گی 70 سال اونچا ہو، 70 سال چڑھیں گے، پھر ان سے نیچے گرے گا اور دوبارہ 70 سال اس کو پھر چڑھنا ہوگا، پھر وہ نیچے گریں گا، پھر دوبارہ 70 سال اسے چڑھایا جائیں گا۔ ایک تو آنکھ کا پہاڑ، اس پر چڑھائی، اس پر 70 سال تک ہاتھوں اور پیروں سے چڑھنا ہے، چڑھنے کے بعد عذاب ختم نہیں ہوگا، پھر گرایا جائیں گا، پھر چڑھایا جائیں گا، پھر گرایا جائیں گا، پھر چھڑایا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ایسے ہی عذاب میں رہیں گا۔ اسی طرح جو ہے جہنم میں جو عذاب ہے، ان عذاب میں سے ایک عذاب ہے جہنم میں لوہے کی ہتھوڑوں کا اور لوہے کے گز کا عذاب ہے۔ یہ لوہے کے ہتھوڑے اور لوہے کے گز کا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ کی کتاب کو دنیا میں نہ پڑھتا تھا نہ سمجھتا تھا۔ آج ہمارا معاملہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور یہ عذاب جہنم میں تو ہے ہی، دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تین سوال ہوتے ہیں، رب کون ہے تیرا، نبی کون تھا تیرا، اور تیرا دین کیا، یہ سوال ہوں گے۔ انسان مومن جواب دیں گا تو ایک چوتھا سوال بھی آتا ہے، وہ سوال نہیں ہے ایکچولی، وہ تین سوالات کے بعد فرشتے پوچھیں گے ابو داؤد کی روایت میں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تین سوالات کے جواب یہ یہ ہے، میرا رب دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لایا تھا، میں نے پڑھی تھی اور ایمان لایا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے شخص سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا، ہا ہا لا ادری، ہا ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ کافر کہیں، منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، لوگ کہتے تھے اسلام میرا دین ہے، لوگ چونکہ لوگوں کی بات کا ہے نا، اس خود نہیں مانتا تھا۔ تو اس سے کہا جائے گا نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے تصدیق کی۔ ایک فرشتہ اس پہ لگایا جائے گا، اندھا ہوں گا اور بہرا بھی ہوں گا، وہ دو ہتھوڑے اٹھائیں گا اور ہتھوڑے اٹھا کر اس زور سے اس کے دونوں کنپٹیوں پہ دیں گا، چونکہ دماغ ہی تھا نا جس کو دنیا کے ہر کام میں لگایا سوائے اللہ کی کتاب کو سمجھ میں، نہیں نہیں نہیں قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، نہیں نہیں نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ شرم نہیں آتی یہ بولتے ہوئے اللہ کی کتاب کو، اگر ہم نہیں سمجھتے تو اللہ نے پھر کیوں اتاری وہ کتاب ہمارے لیے؟ اور ایسا لگتا ہے سسٹمیٹیکلی لوگوں نے ہم کو اس سے دور رکھنے کے لیے پورے منصوبہ اور پلان بنا دیے، ہمارے ہی لوگوں نے، ہم کو کوئی یہود اور نصارہ کی چالبازیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہی منافق ہمارے چالبازیوں کے لیے کافی ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ سسٹمیٹیکلی اللہ کی کتاب سے اتنا دور رکھا گیا کہ سوائے سمجھنے کے باقی سب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جھگڑا ہو تو خصم کے لیے لایا جا رہا ہے، بیمار ہو تو پڑھ کر بھوکا جا رہا ہے، کورٹ کے اندر اسے اٹھایا جا رہا ہے، اور سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس کو سمجھے، باقی سارے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ سمجھ لیں گے تو پول کھل جائیں گے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو اس بات کی، سنیے میری مثال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے سیدھے عقلوں میں جاتی ہے، سننا نہیں چاہتے ہیں، شور مچاتے ہیں، گل کرتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں۔ تو بات سنے آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، چیخ اور چلاؤ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کعبے کے اندر، یہ چیختے تھے چلاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو سیدھے سمجھ میں آتا تھا۔ عمر ابن خطاب کہتا ہے ایمان لانے سے پہلے میں ایک مرتبہ صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو میں ایک طرف اور ابو جہل دوسری طرف، ہم دونوں قرآن سن رہے تھے، سیدھے سمجھ میں آتا، ڈائریکٹ جا رہا تھا اندر۔ دونوں اٹھے اور کہا کل سے نہیں آئیں گے، یہ غلط ہے۔ پھر وہ کہتے یہ کہنے کی بات بھی، وہ بھی کئی بار آیا اور میں بھی کئی بار آیا، دونوں صبح پکڑے گئے۔ صبح تک مطلب اتنے گل سننے میں کہ تو اللہ کلام سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح ہو گئی تو پھر وعدہ کیا نہیں کل سے نہیں آئیں گے سننے، اور کئی مشرکین رات میں آ کر قرآن سنتے تھے چونکہ سیدھے سمجھ میں آتا تھا۔ اور باقی کیا کرتے تھے، شور مچاؤ، گل کرو، چلاؤ، ناشنے والیوں کو لا کر کھڑے کرو تاکہ یہ لوگ جا کے سنے نہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ مانے۔ آج ہمارا حال کیا، دیکھیے مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، کسی پہ الزام نہیں، کسی پہ الزام نہیں سوائے اپنی نفس کے، ہم نے ہی نہیں کیا کچھ، دوسرے جواب دیں گے ان کے اعمال کا، مجھے اپنا دینا ہے نا۔ آج اگر یہ ہو کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، مسجد میں ہو، گھر پر ہو، محلے میں ہو، کوئی اختلاف ہوں گا؟ کوئی اختلاف ہوں گا؟ بالکل نہیں، پڑھنا ہے نا۔ ہلو پڑھا جائے یا تیز پڑھا جائے، کوئی اختلاف ہوں گا؟ دھیرے سے خیرت کی جائے، تیز کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تیز پڑھی، ہم لوگ سنتے، پیچھے روانی میں ہم بھی اپنا کر لیں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ مسجد میں ہوں گا، نہ گھر پر ہوں گا، نہ کہیں ہوں گا، نہیں ہوں گا، اختلاف نہیں ہے، کہیں بھی پڑھا جائے، کیسے بھی پڑھا جائے، کوئی اختلاف نہیں۔ اب معاملہ آ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اسی دن جھگڑا چالو ہو جائے گا، یہ یہاں نہیں ہو سکتا درس قرآن، یہ بات اپنے کو یہاں چلنے والی نہیں، اس بات کو یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ مشرکین کو سیدھے سنے آتا تھا اس لیے چلاتے تھے، ہم کو جب سمجھنے کی بات آ رہی تو ہم بھی ویسے چلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں پہ تو اللہ رحم کرے قرآن سے ایسی حسد پال لی ہے کہ دنیا کی مختلف کتابوں کو ایسا دل سے لگا لیا کہ اللہ کی کتاب کی بھی عزت و تعظیم نے جو اس کتاب کی حفظ کر لیا اس کا پورا کا پورا۔ اللہ کی کتاب کی ایک بات بولو تو نظر نیچے، ہاں بس اللہ نے فرمایا، اور کچھ بھی بول دو عربی میں تو نیچے منہ کر کے کھڑے رہیں گے، چاہے دوبارہ بات کرے بھی تو منہ نیچے رہتا ان کا۔ لیکن اللہ کی کتاب سے یہ دوری ہے، یہ دوری کا عالم ہے کہ اگر کوئی کہہ دے قرآن میں یہ تو قرآن میں یہ قرآن ہے ہی کتنی کتاب یار، اتنی سی تو کتاب ہے وہ عربی میں، ترجمہ کر لے تو ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن پھر اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، اگر ترجمہ نکالو تو اتنا تو ہوتا ہے، کیا وہ کتاب بھی نہیں پتا؟ ہم میں ایسے ہزاروں ہزار مرد اور خاص طور سے ایسی عورتیں ہیں جو ایک ایک نہیں ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے میں موٹی سے موٹی ہزاروں صفحات کی ناولیں پڑھ دیتے ہیں، اور ایک ایک قصہ مینو آن یاد ہے اس کے کیریکٹر کا، یہ کیریکٹر نے یہاں یہ کیا، وہاں فلاں تھا، یہ تھا، یہ مصنف یہ لکھتا ہے، وہ مصنف نے یہ لکھا، پہلے اس میں یہ تھا، دوسری کتاب میں ایسا لکھا، یہ سیریز اچھی تھی، وہ سیریز اچھی تھی، لیکن اللہ کی کتاب کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ 20 سے 25 نوجوان جن میں میں بھی شامل تھا، ایک مقام پہ بیٹھے اور ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے، کیا قرآن کے اندر کوئی نور علیہ السلام ہے؟ نور علیہ السلام 25 مسلمان نوجوان، ایک کو بھی نہیں پتا کہ نور ہے یا نہیں اس کے اندر، حالانکہ 25 انبیاء کی تذکر ہے قرآن میں سے 25، ایک کو بھی نہیں پتا، اللہ ہم پر رحم کرے. فٹ بال ورلڈ کپ ہوا ہے نا، ایک ایک ٹیم کے کھیلنے والے اور ایکسٹرا پلیئرز کے بھی نام پوچھوں گا نا، فہرست کے ساتھ لوگ آ کے بول سکتے یہ ٹیم میں اتنے تھے اور ایکسٹرا اتنے تھے، صرف 25 انبیاء کے نام ہیں، 25 ہی ستارے ہیں جن کے نام اللہ نے لیے، 25 رسول کے نام انبیاء کے ہیں، ہم کو کسی کو بھی نہیں آتے. کرکٹ ٹیم کے پورے نام یاد تھے، ایکسٹراز کے نام یاد تھے، 98 میں کون سے میچ میں کون تھا، 97 میں کس نے کیا کھیلا، 94 کی جو ورلڈ کپ میں کون تھا، وہ سب یاد تھا، لیکن اللہ کے 25 انبیاء کے نام یاد نہیں تھے. مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے، طے ہوا کہ نور تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا نہیں، واللہ عالم چھوڑ دو اس مسئلے کو، نوح بول کر ایک نام آتا ہے، اتنا سنے ہوئے ہے کہ 950 سال کچھ تو بھی دعوت وعوت کام کیے اور ان کا نام نوح تھا، لیکن نور کے بارے میں واللہ عالم شیور نہیں تھے کہ ہے یا نہیں. یہ اللہ کی کتاب سے دوری کا حال ہے، یہ اللہ کی کتاب سے، یہ اللہ کی کتاب سے دوری والوں کی سزا ہے. کن پٹی پہ دیں گا ہو، یہی تھا نا مرکز، نہیں میں تو ایک جٹ آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں. ارے تو جٹ اور جاہل بولتا ہے اپنے آپ کو، تو سوفیسٹیکیٹڈ سے سوفیسٹیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن کھول کر بناتا ہے، اللہ تجھ سے سوال نہیں کرے گا، تو نے دنیا کی گاڑیوں مہارت حاصل کی جو کہ بہت جٹل اور مشکل تھی، لیکن میرے کرام کو سیکھنے کو کبھی محنت نہیں کی، استاد نہیں پکڑا تو نے جا کر، تو نے سب کچھ کیا، دنیا کی ہر چیز میں مہارت حاصل کی، تو نے کبھی کوئی استاد نہیں پکڑا میری کتاب کو سیکھنے، میرے دین کو سمجھنے کے لیے. نہیں، قرآن کو سمجھنے کو 14 علوم لگتے، 15 لگتے، 50 لگتے، میں ان پورے علوم کو تسلیم کرتا ہوں. ہاں قرآن کی تفسیر کو اتنے علوم لگتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کو نہیں. میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھنے کی بات کر رہا ہوں صرف کتاب کو. وہ مفسر جس کو 40, 50, 100, 200 علوم تھے، اس نے اس کا ترجمہ کیا، میں ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے، تفسیر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ترجمہ پڑھنے پہ بھی جھگڑا ہے، ارے جس کا چاہو پڑھو، پڑھو اللہ کی کتاب کو. تو یہ ہتھوڑے اسی کے لیے دیے جانے والے، یہی مرکز تھا نا. اور ایک روایت میں گز لے کے ایک فرشتہ آئے گا جو بیچ میں کھڑا ہوں گا، اگر دونوں روایتوں کو ملا لے تو ایک کنپٹی پہ دیں گا اور ایک سامنے سے سر پر دیں گا. حدیث میں وہ ایک گز اٹھائیں گا لوہے کی سلاخ اور اٹھا کر اس زور سے ماریں گا اس کے سر پر کہ اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا، پارٹیکلز بن جائیں گے، اڑ جائیں گا. اور اتنا زور سے وہ چلائیں گے زمین سے لے کر آسمان تک، انسان اور جن سو چھوڑ کر ہر مخلوق اس کی چیخ سنے گی. اور آپ نے فرمایا حدیث میں، کیا میں تمہیں بتا دوں وہ گز کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے کہا بتائیے کیسی ہوں گی؟ تو کہا اگر ساری انسانیت بھی مل جائے اور سارے جن پہلے سے آخر تک سب ایک جگہ جمع ہو اور اسے گز کو ہلانا بھی چاہے تو تم ہلا بھی نہیں سکتے. فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ تھی، ایک ہی فرشتہ جو مار رہا ہے، کتنا طاقتور ہے. تو ہتھوڑوں کا عذاب، لوہے کے بھاری بھرکم ہتھوڑے اور گزوں سے مجرموں کے سر کچھ لے جائیں گے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 21 اور 22 میں کہا. اسی طرح ابو یعلیٰ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روئے زمین کے سارے جن اور انس بھی مل جائے تو اس ایک ہتھوڑے یا اس ایک گز کو وہ موو بھی نہیں کر سکتے، ہلا بھی نہیں سکتے. تو اللہ کی کتاب یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات، یہ جنت میں داخلے کی کنجی ہے، اس کو تھام لیں. اور جو اس سے روکے آپ کو پڑھنے سے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو اس سے روکے آپ کو پڑھنے سے، سمجھ جائیے حقیقی دشمن کون ہے آپ کا. اللہ کی کتاب سے تم روکتے ہو، یہ علوم کی بات تم اس میں کرنا جو تفسیر کرنے بیٹھتا اللہ کی کتاب کی، ہم صرف ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور سمجھنے کی، لیکن حسد اور جلن کا ہی معاملہ ہے. अरे अगर लोग पढ़ लेंगे तो फिर मेरी ज़रूरत कहाँ महसूस करेंगे आप लोग यहाँ आने की, सभी तो आप होशियार हो जाएंगे, फिर अगले साल इज्तिमा कहाँ हो पाएगा। तो आपको जाहिल रखना मेरे लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप जाहिल रहेंगे तो अगले साल फिर आएंगे और मैं फिर आपको सिखाऊंगा। मेरी अहमियत थोड़ी खोना है मुझे, चौधराहट मेरी थोड़ी ख़त्म होने देना आपके सामने बोल करके आप समझ सकते अल्लाह की किताब। और ऐसे हीले और ऐसे बहाने और ऐसे रोड़े ऐसा लगता डाल दिए, जैसा वो रेस होती ना हर्डल, एक आदमी भागता है तो बीच में हर्डल्स होते हैं, बीच में कुछ कुछ चीज़ें रखी जाती है उसमें से कूद के जाना पड़ता है। तो कुरान पढ़ना आज उम्मत मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। आखिर में आदमी बोलता है इसको बंद करो और इसको रख दो, इसलिए कि ना इसको पढ़ा जा सकता है ना इसको समझा जा सकता है। फिर अल्लाह की किताब है, फिर हिदायत है। और जो लोग कहते हैं ना, और कुछ लोग तो हाली अल्लाह रहम करे कि कुरान पढ़ने से वो तो बेचारे गुमराह हो जाते हो, उनका तो अजीब ही मामला है। अल्लाह अपनी किताब की शुरुआत करता है सूरह फातिहा दुआ है, दुआ के बाद कहता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, इस किताब का अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। उनको शर्म नहीं आती अपने मुंह से बोलते नहीं कुरान पढ़े तो गुमराह हो जाते। मैं कहता हूँ भाई अल्लाह तेरी नीयत ने बरकत दे, जो तू जिस नीयत से पढ़े तुझे अल्लाह वो दे दे, तेरी गुमराही है तो तू गुमराह, मैं हिदायत की नीयत से पढ़ता हूँ तो मैं हिदायत पा जाऊँ। और यही लोग जो बोलते हैं कुरान को पढ़ने से गुमराह हो जाएंगे, दूसरी किताबें पढ़ो, यही किस्से सुनाते हैं, अंग्रेज था उसके पास फलां लोग चले गए एक बार, कुरान उसको दे दिए, पढ़ लिया हिदायत याफ्ता हो गया। अरे मेरे भाई एक मिनट स्टॉप करो कैसेट को, आपने बोले कुरान मैं पढ़ूंगा तो गुमराह हो जाऊंगा, ठीक है। एक नसरानी ने कुरान पढ़ा तो गुमराह नसरानी बन जाना था, उसने गुमराह क्रिश्चियन बन जाना था ना। आप बोल रहे हिदायत पे आए, समझ में नहीं आ रही बात में कुछ, क्या मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ या आप गलत बोल रहे हैं। मैं पढ़ा तो गुमराह हो रहा पैदाइशी मुसलमान, एक नसरानी क्रिश्चियन ईमान ला रहा, अच्छा एक बहुत कट्टर यहूदी था उसने कुरान पढ़ा ईमान ला। एक मिनट कैसेट फिर रोको थोड़ा सा, यहाँ आपने अभी कहा कि मैं पढ़ूँ तो गुमराह हो जाऊँगा, वो कट्टर यहूदी तो और कट्टर यहूदी बन जाना था क्योंकि गुमराह हो जाना था ना उसने। आपने कहा ना पढ़े तो गुमराह होते, उसको तो 40 भी इल्म नहीं होंगे, 50 भी इल्म नहीं होंगे, एक भी इल्म नहीं था बेचारे को, इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश का इल्म होगा, फिर कैसा वो हिदायत याफ्ता हो रहा है। अजीब बात है, मैं गुमराह हो रहा हूँ पढ़ के मेरे घर की किताब, और वो पढ़ते हैं तो वो हिदायत याफ्ता होते हैं। तो जो कहते हैं ना लोग गुमराह होते, ये किस्से सुनाते हैं कि लोग हिदायत याफ्ता हो रहे हैं, बात कुछ समझ में नहीं आ रही भाई मेरे, कुछ कहीं ना कहीं है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, इसको बोलते हैं कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है हमसे। अल्लाह की किताब को उठा लें, उसकी तिलावत के साथ पढ़ना मामूल बना दें, और शैतान के गुमराह कुन हटकंडों से और दुनिया की ज़िंदगी से नजात पाने का वही एक वाहिद ज़रिया है। खबर के सवालात के जवाब उसी के अंदर हैं, आखिरत की कामयाबी उसी एक किताब में है, जिसको हमने छोड़ दिया और जिसको कभी मंगा लिया जाए, इसके बारे में एक सवाल भी कर लिया जाए तो पसीने निकलना चालू हो जाते हैं, पसीने यार क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा, मालूम नहीं क्या क्या इसमें इन्होंने बोल दिया फलां फलां है। इस हद तक है, याद रखिए मामला, किसी से पूछ लिया जाए ना अदना से अदना सवाल, कुरान में कितने सूरे हैं तो कभी कभार परेशान थे, 112, 110, 111, एक ने 114 बोला था, एक साहब बोले थे 286 है उसके अंदर, एक ने बोले नहीं 200 है उसके अंदर, हज़ार जवाब मिलेंगे आपको। अल्लाह की किताब उसके सूरे पूछ रहा हूँ, सिर्फ चैप्टर्स नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, याद रखिए। बहुत ये सख्त चीज़ है, नजात की चीज़ कोई छोड़ बैठे हैं और बाकी सब चीज़ें थामी। बहरहाल जहन्नुम में जो सांप और बिच्छुओं का अजाब होगा, असलम फरमाते हैं मुस्तद अहमद की रिवायत है, जहन्नुम के सांप ऊँटों के बराबर होंगे, जो एक मरतबा अगर एक शख्स को डस लेंगे 40 साल उसकी तकलीफ अपने रगों में उसके जिस्म में महसूस करेगा। और जहन्नुम के बिच्छू खच्चर, घोड़े और गधे के बीच में जो जानवर खच्चर होता है, खच्चर के बड़े होंगे, एक बार डस लेंगे तो 40 साल उसकी तकलीफ इंसान महसूस करेगा, उसके पॉइजन का असर 40 ईयर्स तक चलेगा। और आपने एक रिवायत में फरमाया अगर जहन्नुम का एक सांप दुनिया में आए और खाली सांस छोड़ दे, जहर तो बड़ी बात है काट ले, सांस छोड़ दे तो जितनी जिंदा चीज़ें सब मर जाएंगी और जितना सब्जा है ग्रीनरी सब जल जाएंगी सिर्फ हवा से उसकी, उसमें इतना जहर होगा कि सिर्फ सांस लेंगे तो उससे जो जहर के पार्टिकल्स निकलेंगे सारी दुनिया ख़त्म कर देंगे। ऐसे सांप और बिच्छुओं का अजाब है वो लोग या हम लोग जो एक छिपलक, एक कॉकरोच, एक चूहे से हम डरते हैं, कैसे हम अपने नफ्सों को तैयार कर रहे हैं इतने बड़े बड़े अजाबात के लिए, अल्लाह की नाफरमानियाँ करके करनी नहीं करनी। औरतें खासतौर से ध्यान दें, औरतें तो बड़ा डरती है छोटी छोटी चीज़ों से, ये बिच्छुओं का तस्करा देखिए, अब सांप ऊँट के बराबर, तो ऊँट का आप साइज देखिए कितना होता है, खच्चर के बराबर, जिनकी तकलीफ 40-40 साल की है, यकीनन आपने जो फरमाया ना जिस शख्स ने जहन्नुम के बारे में सुना और उसे बचना चाहता है वो सुकून से सो नहीं सकता दुनिया में, वो जगह ही नहीं है फिर दुनिया सोने की। بہرحال سمجھ لیں. اسی طرح جو ہے جہنم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کثرت دیکھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرمایا میں نے جو ہے جنت میں عورتوں کی کثرت دیکھی, حدیث کے الفاظ دیکھی کیا ہے, اور غریب لوگوں کے تعلق سے جو دنیا میں ایک نعمت مال سے محروم رہتے ہیں نا, ان کا بہت اچھا تذکرہ جو ہے قرآن نے کیا, آپ سب نے کیا, بخاری کی روایت ہے. اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا, یہ آپ کو غائب کی باتیں بتائی گئی, اس میں داخل ہونے والوں کی کثرت غریبوں اور محتاج لوگوں کی تھی. میں دیکھنے لگا لوگ جا رہے ہیں, جو ہونے والا ہے آپ کو بتایا گیا, اکثر جو جا رہے ہیں غریب اور محتاج لوگ ہیں. تو جس کو اللہ نے دنیا میں مال نہیں نوازا ہے وہ مایوس ہونے کی جگہ نہیں بھائی, وہ خوشی کی بات ہے. ایک نعمت نہیں تو ایک سہولت ہے, آپ کو ایڈوانس جا رہے جنت میں. تو میں نے زیادہ دیکھا ہے مالدار لوگ جنت کے دروازے بھی روک دیے گئے کہ ابھی تمہیں رکو, ان کو نعمت کم ملی تھی تو فرسٹ یہ جائیں گے, اور دونوں کے جانے میں 500 سال کا فاصلہ ہوں گا, یہ 500 ایئرس پہلے جا کے عائش کرتے رہیں گے, کیونکہ جنت میں ہی عائش ہوتی, دنیا میں نہیں ہوتی. یہ 500 سال بعد آئیں گے, لیٹ آئیں گے, چونکہ وہ دنیا میں ایک نعمت سے محروم تھے مال. ٹھیک, تو فرمایا روک دیے جائیں گے, جبکہ جہنم میں جانے والے مالدار لوگوں کو پہلے ہی جہنم میں ڈال دیا جائیں گے. جنت والے مالدار بعد میں جائیں گے, جہنم والے مالدار پہلے جائیں گے, ان کو ڈال دیا جائے گا. اور حکم دیا گیا کہ پھر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوں, اور جہنم میں داخل ہونے والوں کی کثرت میں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے ایک روایت میں جو ہے آپ نے جب یہ کہا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں جائیں گی عورتیں جہنم, آپ جو کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کیوں جائیں گی, تو آپ نے فرمایا کہا عورتیں اس لیے جہنم میں جائیں گی, بعض عورتیں, سبھی کے بارے میں نہیں, بعض عورتیں اس لیے جائیں گی کہ وہ اپنے شوہروں کی احسان مند نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتی ہے. باپ نے احسان کیا, بھائی نے احسان کیا, بیٹے نے احسان کیا, شوہر نے احسان کیا, شکر ادا نہیں کرتی, ایک بار نہیں کیا, ارے تم نے کیا کیا آج تک. اللہ کے رسول نے مثال بھی دی کہ تم ایک مرد جو ہے ایک عورت کے لیے اس کا شوہر سب کچھ کرتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے, لیکن اگر ایک کام اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہے تو عورت اس سے کہتی اس کے شوہر سے میں نے تو آج تک تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی, پورے احسانات کو ایک جھٹکے میں اتار کے رکھ دیتی ہے. کہا یہ وجہ ہے تمہارے جہنم میں کثرت کی ہونے کی. اسی طرح بعض عورتوں کو جو ہے جہنم میں جو ڈالا جائیں گا ان کے تعلق سے آتا وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے باریک اور تنگ لباس پہنیں گی, یہ بھی ایک وجہ ہوں گی, ایک ناشکری کرتی ہے. ایک روایت کے اندر ہے وہ تانے زیادہ دیں گی, تانے. ایک روایت میں جب صحابہ نے پوچھا کیوں جائیں گی تو کہا تانے, تانے سمجھتے آپ, کچھ ہوا کہ لان تان کرنے بیٹھ گئے, ایسا ہو جائے تمہارا, ویسا ہو جائے تمہارے بچے, ایسا ہو تمہارا, لان تان کرنا, ایک وجہ یہ. ایک روایت نے فرمایا تنگ اور باریک لباس پہننے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, یہ مسلم کی روایت ہے. اور بعض عورتیں مردوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ڈریس پہنتی ہے اس بنیاد پہ وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گی اور ہمیشہ جہنم میں جلیں گی. ویسے انشاءاللہ میرا کل پورا تفصیلی عنوان ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, اس میں باتیں آئیں گی کہ آج ہم دیکھتے ہیں یہ عورتوں کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ ان سے بہت زیادہ فتنہ اور فساد مچتا ہے, لیکن آج کیا مرد اور کیا عورتیں لباس کیوں پہنا جا رہا ہے؟ اللہ نے نعمت دے رکھی ہے پہنیے نا آپ, کس نے روکا ہے؟ نہیں بازار میں جا رہے ہیں نا, لڑکیاں آتی ہیں, آپ کیوں فلاں لباس پہن رہی ہے؟ نہیں وہاں بہت لڑکی ملیں گی دعوت میں اس لیے فلاں ہیں. حدیث واضح ہے باریک لباس اور مردوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے والا لباس, جس کے لیے چاہے وہ اپنی چوٹی کو ویسی ڈالے, اپنی چال کو اس طرح سے رکھے, ایسی عورتیں کبھی جو ہے جنت میں نہیں جائیں گی, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے جہنم میں کون ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا, وہ بات رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ باقی لوگ کبھی نہ کبھی نکلیں گے, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کے لیے, نہیں نکلنے والے نہ باقی تو ہم کریں گے. وہ لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے اس کے تعلق سے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا, سورہ جو ہے بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 6 میں کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اللہ نے فرمایا کہا بے شک اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور شرک مشرک جہنم کی آگ میں جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بدترین عذاب ہے. تو جہنم میں جو ہمیشہ رہیں گے وہ کون ہیں؟ دو لوگ ہی ہوں گے. کون کون؟ کافر اور مشرک. کافر اور مشرک لوگ ہوں گے, اس کے علاوہ انشاءاللہ لوگ سزائیں بھگتیں گے, بھگت کے جنت میں چاہتے رہیں گے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ دلیل نہیں کہ ہم جو ہے گناہ کریں, کہ تو بخش جانا ہے نا, اس لیے کہ اگر گناہ کریں گے تو یہ سخت جہنم ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اس کو پل بھر کے لیے بھی برداشت کر سکتا ہے. اسی طرح جو ہے مرتد آدمی بھی جنت میں کبھی نہیں جائیں گا, ہمیشہ کی جہنم اس کو ملیں گی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 217 میں اللہ نے فرمایا, جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کر لیں پھر ایمان لائے, یہ چانس ہے ان کو ایک بار پھر کفر کرے, وہ ہمیشہ جہنم میں چلنے والے. اور منافق کا آپ پوچھیں گے تو منافق کافر ہی ہوتا ہے نا, اس کی ظاہری شکل و صورت تو مسلمان کی رکھتا ہے, کافر میں چونکہ وہ آ گیا تو کافر اور مشرق یہ دو ہی لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اور باقی وہ لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوں گا, ایمان والے ہوں گے, خطائیں گناہ ہوئی ہوں گی, اللہ سے سب سے پہلے تو زندہ ہے تو توبہ کر لے, اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو دوبارہ نہ دہرائیں, ورنہ توبہ سے مراد خالی ہر بار گالوں پہ پھیر دیا پھر چالو. توبہ کی شرائط دل میں نادم ہو, عمل سے اللہ سے توبہ کرے, پھر دوبارہ اس عمل کی طرف پلٹ کے نہ جائے, یہ ہے توبہ. تو بہرحال توبہ کر لیں تو بہرحال یہ معاملہ ان کا ہو گیا. اسی طرح جو ہے اہل کتاب اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں, جنہوں نے حقیقی رب پر ایمان نہیں لایا, اس کے آخری نبی پہ ایمان نہیں لایا, اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے رسالے مر جائیں گے, وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, صحیح مسلم کی روایت یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے جہنم جو ہے وہ دل فریب اعمال سے گھری ہوئی ہے, اور جنت سخت اعمال سے گھری ہے, مطلب جنت مشقت سے گھری ہے, جہنم دل فریب اعمال سے گھری ہے. اور اللہ کے رسول نے اس کو جامع ترمذی میں بڑی تفصیل میں بیان کیا کہ دل جنت جو ہے وہ سخت, مطلب اس کے مشقت والے اعمال ہیں, جہنم دل فریب بہت دل کو اچھے لگنے والے اعمال سے. انسان کو چاہیے کہ وہ ان دل فریب اعمال کو دنیا میں اللہ کے لیے چھوڑے, اور اللہ کے لیے جو ہے وہ ایسے اعمال کو اختیار کر جنتی ہو, تاکہ وہ جو ہے ہمیشہ کی جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو. اسی طرح جو ہے دنیا میں جو چیزیں کڑوی ہے جہنم کے اعتبار سے میٹھی ہے, دنیا میں جو چیز میٹھی ہے جہنم کے اعتبار سے کڑوی ہے. دنیا میں بہت سے اعمال مشکل لگتے ہیں لیکن کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اگر جنت پانا چاہتے ہیں تو, اور بہت سے اعمال دل چاہتا ہے کہ ہم کریں چھوڑ نہ پڑے گا, اس لیے کہ اگر آخرت میں جنت چاہتے ہیں تو. یہ حاکم کی روایت ہے کہ دنیا میں جو چیز میٹھی ہے وہ آخرت میں کڑوی ہے, اور دنیا میں جو کڑواہٹ ہے وہ آخرت کی جو مٹھاس ہے. ایمان پہ چلنا کتنا مشکل جاتا ہے, نمازیں پڑھنا مشکل جاتا ہے, کڑواہٹ لگتی ہے نا, تو آخرت مٹھاس ہے. اور دنیا میں جو مٹھاس ہے آرام سے زندگی گزار لو, آخرتی کڑواہٹ کو جو ہے پا لو. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نافرمانیوں کے اندر جو ہے لذت ہے یاد رکھی, اور نیک کاموں کو بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا, لیکن اسی لذت سے بچنے کا جو حرام کاریوں میں ہے ہم بچتے ہیں, اس کا ثواب پاتے ہیں, اور حلال کام کرتے ہیں اس کی جو ہے نیکیاں پاتے ہیں. اور جو ہے ایک بات آخر میں جو رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہے جہنم سے کوئی شخص نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ یا اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جہنم سے نہیں بچ سکتا یاد رکھیے, اور جنت میں نہیں جا جب تک کہ اس کا رب اس پر فضل نہ کر دے. صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی, تو فرمایا ہاں الا یہ کہ میرے رب کی رحمت اور فضل مجھے گھیر لے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی تو جنت پکی جہنم سے بچ گیا. اللہ کا فضل, ایمان, ایمان کے بعد نیک اعمال, اور اللہ کا فضل اور رحم ڈھاک لے تو ہی انسان جا سکتا ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ کون جہنمی ہے؟ قرآن حدیث نے جس کو بتایا اس کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں کبھی منہ مت کھولیے کہ یہ جہنمی ہے, کبھی نہیں. حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی نہیں بولی, ورنہ تم نے جس کو غیر مسلم سمجھ کے آج جہنمی کہا, کل کو ہو سکتا ہے ایمان نے مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے اور مجھے شرم آئے کہ یار میں کہاں رہ گیا, اور اللہ مجھ پر رحم کرے میں نے الزام بھی لگا دیا اپنی زندگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن و حدیث نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں فلاں فلاں یہ ہے. اس کے علاوہ واللہ عالم, اللہ ہی جانتا ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. ورنہ لوگ بہت آسانی سے بولتے ہیں ارے وہ جماعت نا وہ سب جہنمی ہے, وہ فرقہ نا وہ سب جہنمی لوگ ہیں, وہ طبقہ نا وہ تو پورے جہنمی ہیں, وہ ادارہ نا وہ تو جہنمی کام کرتا. لگا دیا الزام, لگا دیا. کیا تم غائب جانتے ہو؟ کیا تم کسی کی موت کی حال جانتے ہو؟ تم تو اپنی موت نہیں جانتے ہو. میں تو اپنی موت نہیں جانتا, اور لگا میں کسی کو جہنمی بولنے اور جنتی بولنے. میں نہیں جانتا ہوں کس حالت میں مروں گا میں. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ایمان پہ کرے, لیکن میں جانتا ہوں کیا؟ نہیں, نہیں جانتا ہوں. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی جہنم کی ہلنا کی آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس جیسی سخت جگہ جسے جہنم آنکھ کہا جاتا ہے, اس سے اپنی نفسوں کو, اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو بچائیں. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 میں اللہ نے یہی دعوت دی, آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لا اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, علیہا ملائکۃ غلاظ شدادا, جس پر بہت ہی سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے, جو حکم ہوتا ہے اٹھا کر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے اللہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا مالدار تھا، اتنے بڑے خاندان سے تھا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جہنم میں ڈالو، اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو ہم اس سخت جہنم سے بچائے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اپنے آپ کو ہم جو ہے تیار کریں کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے اعمال کریں کہ ہم جو ہے جنت میں جو ہے ہمارا داخلہ ہو اور جہنم سے ہمیں جو ہے نجات ملے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام سے ایسے اعمال لے لے جو اعمال تیری رضا کے لیے ہو، اور جو اعمال سے تو خوش ہوتا ہو ہم سے ہر وہ اعمال ہم سے دور کر دے اللہ، جن اعمال کے بدلے تو جو ہے جہنم لوگوں کو دیتا ہے۔ ہم تمام کو اللہ کفر اور شرک سے ہماری جو حفاظت فرما، ہم تمام کو جو ہے توحید پر اور ایمان پر قائم رکھ، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، مرنے کے بعد جو ہے ہمیں جنت عطا فرما، اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما، اور ہمیں جہنم سے نجات دے، اور ہمیں جو ہے جہنم سے دور رکھ، اس کے عذابات کو ہم سے دور رکھ، اور ہمارا جنت میں داخلہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام عظمت ہے، سید عظمت۔ میرا سوال یہ تھا کہ کچھ اذکار پڑھنے سے جہنم حرام ہو جاتی۔ بھائی نے سوال کیا کہ کیا ایسے کچھ اذکار ہیں جس کے پڑھنے سے جہنم انسان پہ حرام ہو جاتی، مطلب وہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ تو بہرحال اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے میں نے جنت کے بیان میں بھی رکھی تھی کہ جب تین مرتبہ جنت کا سوال کیا جاتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ نے بھیج دے اس لیے کہ میرا سوال کرتا ہے، اسی طرح تین مرتبہ جب کوئی شخص جہنم سے پناہ مانگتا اللہ سے کہ اللہ مجھے جہنم کی آنکھ سے پناہ دے، اللہ اسلک الجنت من اعوذ بک من النار، ٹھیک ہے، اللہ اجرنی من النار، تو وہ اگر دعا کرتا ہے اللہ سے تین مرتبہ تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دیں، ٹھیک۔ تو یہ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ ہم دعا کریں اور تین مرتبہ جو ہے جنت سے جو بھی طلب کرتا ہے اللہ دیتا ہے، تین مرتبہ جہنم کو جو شخص طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے دور رکھ اس سے اور مجھے جنت دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہنم کہتی ہے اس سے مجھ سے دور کر دے، جنت کہتی ہے اللہ اسے مجھے بھیج دے۔ تو آپ اور ہم اگر عربی نہیں بھی آتی ہے تو اپنی دعاؤں میں جو بھی زبان آپ کو آتی ہے ہمیں آتی ہے، اللہ سے جنت طلب کیا کریں اور جہنم سے نجات جو ہے ہم لوگ مانگا کریں۔ رہا باقی چیز ایمان لانا اور پھر اعمال ہے، نیک اعمال جو وجہ بنتے اللہ کے رحم کے لیے اور فضل کے لیے، تو ہم خوب سے خوب ایمان کے بعد جو ہے ایمان کو مضبوط کریں اور خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور بہت ساری نیکیاں جو جنت میں لے جاتی ہے اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے اور کچھ باتیں رکھوں گا کہ وہ اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں، تاکہ وہ اعمال جب پتہ چلیں گے تو ہم ان اعمال سے بچنے کی بھی جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا، بدکار مرد اور عورت کو کیا عذاب میں ہوگا جو بےحیائی کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں؟ دیکھیے، بدکار مرد اور عورتوں کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، اس تعلق سے حدیث یا قرآن میں سزا تو نہیں آتی ہے۔ دنیا میں جو سزا ان کو دی گئی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آخرت میں کیا مل سکتا ہے۔ بدکار مرد اور عورتوں کو اگر دنیا میں اپنی بدکاری سے میں پکڑے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ ہو تو بہرحال 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اسی سے میں سمجھتا ہوں یہ بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آخرت میں کیا ملیں گے، لیکن احادیث کے اندر یا قرآن میں آخرت میں کوئی پرٹیکولر سزا کا تذکرہ نہیں آتا ہے کہ فلاں فلاں ملیں گے۔ رہا انہوں نے کہا کہ جو بےحیائی کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، دیکھیے بےحیائی ایک بہت برا عمل ہے، حیا چونکہ ایمان کا حصہ ہے، کسی جگہ حیا کے تعلق سے جب بھی حدیثیں آتی ہے جس کے اندر ایمان کا تذکرہ آتا ہے، اس کی شاخوں کا تذکرہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ بیان کرتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، لہٰذا حیا ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کی بےحیائی کو اپنے سماج میں فروغ نہ دیں، کسی بھی قسم کے جو ہے برے کاموں کو اپنے سماج میں ہم وہ نہ کریں، اور جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم خود حیا دار بنیں۔ رہا معاملہ بہکانے والوں کا، تو بہکانے والے بہت ہو سکتے ہیں، ایک الگ چیز ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بہکاوے سے بچیں، اور وہ ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں، تاکہ اپنے نفس کو اس قسم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بہائی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم فیض، میرا نام شیخ افتخار ہے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، आपने बोला है कि मतलब जो नशा करता है तो उसको अज़ाब मतलब अल्लाह ताला बहुत ख़तरनाक अज़ाब देगा, तो नशे के अंदर जो है तो तंबाकू, सिगरेट, पुड़ी ये भी आती है क्या? कुछ मेरे दोस्त हमारे साथ में आए तो बोले वो नहीं मकरूर है, बोले तो ये मकरूर है या हराम है, या ये भी नशे में ही आएंगी क्या तंबाकू वाली चीज़ें? भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, जो मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जहन्नुमियों का पसीना अज़ीन अल-ख़बाल उन लोगों को पिलाएंगा जो है नशा जो चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया वो पीते हैं ये खाते हैं। तो इस मामले में क्या तंबाकू का खाना, सिगरेट जो है उसका तंबाकू से ही ताल्लुक़ है, पुड़ी उसका भी ताल्लुक़, मतलब आम ज़बान में पुड़ी बोलते हैं वैसे, लेकिन वो पान मसाला के नाम से जो भी है जिसमें टोबैको होता है, तंबाकू होता है, क्या ये मकरूह है या हराम है? देखिए मैं बहुत ज़्यादा तफसीलात में अगर ना जाऊँ और खाली एक मोटी अकल वाले इंसान से सवाल करता हूँ, बहुत मैं मसाइल में और पेचीदगियों में नहीं जाता हूँ। मेरे घर आप आए, मैंने आपको अपने घर में बुलाकर बिठाया, बिठाने के बाद एक गिलास में आपके लिए मैंने पानी लाया, जिस गिलास पे ये लिखा हुआ है कि ये पानी पीने से आप मर सकते हैं, आपको कैंसर हो सकता है। क्या लिखा हुआ है उस गिलास के ऊपर? कि ये पानी अगर आप मेरे घर का पीते हैं तो इसमें जो है ये बहुत इंजरियस है हेल्थ के लिए और ये आपको कैंसर तक भी पहुंचा सकता है, आप वो पानी पियेंगे या नहीं पियेंगे मुझे बताइए। नहीं पियेंगे। आप बोलेंगे नहीं भाई मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। फिर मैंने आपके लिए चाय लाया, चाय के उस पर भी लिखा हुआ है कि ड्रिंकिंग ऑफ दिस टी इज इंजरियस टू हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर, कि ये चाय का पीना खतरनाक है, इससे कैंसर हो सकता है। मैं बोलूँगा नहीं अभी नहीं होगा, 18-20 साल बाद मरेंगे, अभी नहीं होता, पी लो अभी तो चाय, और एक बार ही पी लेना मेरे पास आके, क्या आप पियेंगे उस चाय को? आप बोलेंगे ये नहीं हो सकता। आप जिस चीज़ का मुझसे सवाल कर रहे हैं वो चीज़ के पैकेट पे और डब्बे पे अगर ये लफ्ज़ लिखा हुआ ना हो तो अगर मुझको आके बोले कि नहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं, कंपनी बोले खूब खाओ खूब पियो कुछ नहीं होता, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो चीज़ इंसानी जान को हलाक करती है वो चीज़ खाने की इजाज़त क्या इस्लाम दे सकता है? मैं मोटा सवाल करता हूँ, बाकी नहीं। कंपनियां इसको बता रही है, डिस्प्ले कर रही है, मोटी अकल जड़ अकल बेवकूफ़ के लिए पिक्चर बना रही है, बिच्छू सांप फटा हुआ कले फेफड़ा कटा हुआ गाल, तब भी नहीं समझ में आ रहा। जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता बेचारे को, तो उसके लिए कंपनियां पोस्टर दे रही है, तेरे को नहीं समझ में आता, तू बहुत बेवकूफ़ है, तो एक एक्सरे फेफड़ा सड़ा हुआ, एक फोटो गाल पूरा सुराख हुआ जिसको कैंसर हो गया है ना, एक बिच्छू बनाओ, कम से कम बिच्छू तो समझ में आ रहा, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है उसके अंदर, ये बात तो बिल्कुल फिक्स होता है। अब इस पर भी आप चाहेंगे बहस करना, ये मकरूह है हराम है? इतनी वाजे अलामत होने के बाद कि कोई चीज़ खाने से आपको कैंसर हो सकता है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे घर की चाय नहीं पी रहे, मेरे घर का पानी नहीं पी रहे, तो आप कैसे वो चीज़ को खा सकते हो और कह सकते नहीं ये मकरूह, इस्लाम इजाज़त देगा इसकी कि खाओ? तो मकरूह चीज के ऊपर हुक्म यह है कि कभी कर लिया जाए, मजबूरी में कर लिया जाए तो ठीक है, आप मकरूह बोल के रोज सुबह शाम चालू है ना, मसला यह है कि मकरूह कहां से हुआ वो, या तो आप उसको हलाल बोल दीजिए सीधे से, क्योंकि मकरूह कभी कभार का है, हलाल बोल दीजिए उसको सीधे से, या फिर दूसरी इस्तेला हराम बोल दीजिए आप उसको, है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीस आपने फरमाया हर वो चीज जिससे नशा आए वो हराम है। इब्न माजा की एक रिवायत आपने फरमाया हर वो चीज जिसके खाने से चक्कर आए, चक्कर चक्कर आना मतलब अकल का मारा जाना, वो हराम है। नहीं नहीं मेरे को आप डब्बा ला के दो, डब्बा कुछ नहीं होता मेरे को, पैक के पैक ला के दो कुछ नहीं होता मेरे को, आप कहाँ बोले चक्कर वक्कर की बात, ये हदीस में तो मैं आता ही नहीं हूं। माना ये है एक आम आदमी या पहली बार खाए तो ये माना है, पहली बार किसी ने तंबाकू खाया तो क्या हाल होता उसका, अकल मारी जाती ना, हाथ पकड़ के बैठ जाता थोड़ी देर, अरे कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, अरे वो गलत पान आ गया आपको, गलती से होता है ना, चक्कर आए। शराब पीने से क्या होता है? चक्कर आना मतलब अकल का मारा जाना, हदीस वाज़ह है जिस चीज के खाने से चक्कर आए वो हराम है। हर नशावर चीज हराम है चाहे वो छोटी हो या बड़ी तादाद में, आपने फरमाया, समझ रहा बात? नहीं नहीं नहीं क्लियर होना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से तंबाकू हराम है, क्लियर होना मेरे को, जब तक मैं नहीं मान सकता इसको। फिर मेरे भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुई, जिनके लिए हुक्म मौजूद है, उसको समझाना है, हुक्म मौजूद है, चक्कर आने वाले चीज़ लिखा हुआ है कि इससे इंसानी जान जा सकती है, वो चीज़ वाज़े है, जानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अपनी, مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے، جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جان لینا اپنی حرام ہے، واضح نہیں، حکم موجود ہے، نام نہیں ہے اس چیز کا، بہت ساری چیزیں. اگر آپ ایسا بولے نام سے تو پھر تو حدیث میں بینک کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں انٹرسٹ کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں میڈی کلیم کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں تمباکو کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں ہے، حدیث میں مختلف نئے نئے ڈرگس جو آ رہے ہیں اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں، سائنٹیفک کوئی نیم نہیں ہے. مطلب ابھی تو جا سکتے ہم کہا نہیں نہیں نہیں علماء نے سمجھایا دیکھو فلاں ہے. تو یہاں کیوں ہماری عقل ماری جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے، اس سے مال کا نقصان ہے، اسراف ہوتا ہے، وہ عقل کو ہمارے مار دیتی ہے، اور ایک اچھے خاصے صحیح سالم انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے. لیتی ہے نہیں لیتی ہے؟ لے لیتی ہے نا. ایک اچھا خاصا جسم ہے، سلامت ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. اور جب کوئی آدمی نشہ کرے تو نشہ جب تک نہ کرے وہ کام ہی نہیں کر سکتا ہے. جو اسٹوڈنٹس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغیر سگریٹ پیے تمباکو کھائے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، معلوم آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے، جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ رہا؟ جب تک وہ کھائیں نا وہ کام نہیں کر سکتے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر، جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات، کئی وجوہات ہیں موت کی، ٹاپ 10 میں سے اگر فرسٹ 3 کے اندر کاؤنٹ کیا جائے تو جو ٹاپ موسٹ وجہ جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا میں مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ، وہ ہے تمباکو نوشی کی وجہ سے. ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال صرف یہ تمباکو کی وجہ سے. مجھے بتائیے، دنیا گواہی دے رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اسے دھڑا دھڑا وہ کھانے سے، کیا اس کی جان دی جائیں گی آپ کو کھانے کی؟ وہ تو ہم تفصیلات میں جائیں نہیں، حرام حلال مکروہ کی. میں تو سمپل ابھی کوشچن کر رہا ہوں، اس اصطلاح پہ ہم جا سکتے ہیں، اس پہ بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لیے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات ہی اتنے ہیں، اس کے باطنی اور کیا ہوں گے. تو وہ ہے جو کمپنیاں مکمل ڈسپلے نہیں کرتی، اٹ مے کاز کینسر، اتنا بول کے چھوڑ دیتی. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے، کمپلسری ڈالنا، وہ نہیں لکھا، جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو 18 سال پیا، چین اسموکر تھا اور اس کے بعد وہ مر گیا. اس کی خاتون نے، اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس ڈالی، اور کل ہی اس کی پوری ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، $23 بلین کا ہرجانہ کمپنی کو پے کرنا پڑا صرف وہ نہیں لکھنے کی وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباکو کھانے سے کینسر ہو سکتا، اس کو ہوا، ثابت ہوا. دنیا گواہی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلائیں فلائیں، یہ سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوگا. یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا. شروعات یہ گٹکی اور پان سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تمباکو جاتی ہے، پھر اس کے بعد شراب اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے، افیم اور گانجا اس کے لیے معمول ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو تو اس حد تک میں نے دیکھا جب نشے میں بڑھتے ہیں کہ نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے، اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے، اس کو بڑھانا پڑتا ہے. تمباکو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ تمباکو کی سگریٹ میں بھی وہ بچھو کو زہر ڈال کے پیتے، ورنہ ان کو نشہ نہیں آتا. حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا، ابھی کھا رہا تھا، ابھی چپکا رہا ہے، ابھی سونگھ رہا ہے، ابھی ڈال رہا ہے، ابھی لگا رہا ہے، زندگی ختم ہے اس کی اس میں. اور جتنا کرے گا کم ہے، اور کسی دن کے نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشوں کی وجہ سے، یہ گندی عادتیں پال لی انہوں نے، ہے نا. بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے. بہت سی قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباکو حرام ہے، صرف اسلامی نہیں جو اس کو حرام، اور بھی مذہب جو ہے حرام قرار دیتے ہیں اس کو. تو ان قوموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام قرار دیتے تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے. تو ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے باہر رکھ کے آنا، اندر نہیں لانا چونکہ حرام ہے. ہمارا مسلمان بھائی اندر جاتا لے کے، نماز میں کبھی کبھار سامنے گر جاتی ہے، رکھ بھی دیتا ہو، جب میں ٹائٹ ہو جا رہا تو بازو رکھ کے دیتا ہو. طہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتے، ارے یار کوئی آ کر گیا، انجن چالو تھا مطلب تھوڑی دیر پہلے، طہارت خانوں میں اسمیل، انجن مطلب سگریٹ مار رہا ہے، دھواں آ رہا کبھی اندر سے. اب کوئی ایک آدھ نیا آدمی ہوں گا، دھواں رول کے پانی ڈال دیا 2-4 بکٹ اوپر سے، تو اندر سے آ جاتی ہوں یہ میں جلا رہا ہوں، آگ واگ نہیں لگی ہے طہارت خانے. اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کہیں میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مسجد کی چھت پہ جا کے بیٹھے ہوئے. ارے اعتکاف میں بلا وجہ مسجد کی چھت پہ نہیں جانا چاہیے آپ کو. نہیں بولے وہ بلا وجہ کہاں تھا، وہ تو کمپلسری تھا، بلا وجہ تو تھا ہی نہیں، کمپلسری تھا، ہے نا. اور کسی دن سمجھو نہیں ملا، نہیں ملا تو سارا دن پریشان. کیوں؟ وہ جب تک نہیں ہوا تو، جب تک ان نہیں ہوا تو ادھر سے آؤٹ نہیں ہوتا. پورے جسم کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا جس کو اللہ نے آپ کو تر و تازہ اور فطری رکھا تھا. پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاب کر رہے تھے, خود بخود پیخانہ کر رہے تھے, نیچرل تھا. آپ نے اتنا بائنڈ کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباکو کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب تک کھائے اور پیے نہیں, نہ طہارت کر سکتے, نہ پیٹ صاف ہو سکتا ہے, نہ سوچ سکتے, نہ کام کر سکتے. گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سگریٹ نہ پیے, تو عقل کام ہی نہیں کرتی کہاں لے جاؤں سگریٹ پیوں گا. اندازہ لگائیے آپ نے اپنی عقلوں کو کتنا مار دیا ہے ایک احکام کو شریعت کے چھوڑ کر. ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مکروہ ہے یا حرام, اس پہ بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پھر ہے یا نہیں. لیکن جن لوگوں کی تجارتیں اس پہ ڈیپینڈ ہیں, جو خود عادی ہے کھانے کے, کیسے بولیں گے بھائی غلط ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی بھی ہے لیکن اسلام کے مطابق غلط ہے تو مجھے بالکل نہیں شرمانا چاہیے بولنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام غلط ہے. اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں نا میں, نہیں غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں, لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. کم از کم آنے والی نسلیں تو اس بات کو سمجھیں گی کہ یہ غلط ہے. اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے جن لوگوں کو اس تمباکو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہیں, ان کے والدین مطلب باپ ماموں مطلب باپ ہے ماموں ہے چاہے رشتے دار ہے جنہوں نے پی کر پھینکا تھا اور پہلی بار اس نے وہیں سے سیکھا سگریٹ کو پینا. تو آپ ایک انسان کو ایک غلط راہ پر بھی ڈال رہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص کسی کو خیر کی طرف بلائے اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملیں گا اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں, اور جو شخص کسی گناہ کی طرف کسی کو بلائے جس کی وجہ سے وہ اس پر چل پڑے اس کی بھی پوچھ ہے, اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گے. یہ بہت بڑی برائی ہے, موت کی وجہ ہے, کثرت موت کی وجہ ہے, انسانیت کو نقصان دہ چیز ہے, حلال مال کو ضائع کرتی ہے, انسانی جسم میں ہزاروں ہزار قسم کی بیماریاں دیتی ہے, عقل سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دے رکھا ہے, اور پتہ نہیں کتنے انگرد نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے احتیاط کرنا چاہیے, یہ بہت سخت قسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی ہے بہت بڑے بڑے نشوں کی. تو لہٰذا ہم کوشش کریں ہر قسم کے یہ تمباکو نوشی سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں. کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لے تو نکل جائیں گے, یا جہنم میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ نبی اولیاء کے دامن پکڑے ہوگے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت انبیاؤں کو اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ملائکہ کو, اس میں سب سے پہلے مخرف فرشتوں کو, پھر دیگر فرشتوں کو, اس کے بعد انسانوں میں سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے سب کو موقع دیں گا, جو کہ اگر نیکوکار ہوں گے تو وہ لوگوں کی سفارشیں کریں گے اور سفارشیں ان کی ہوں گی جن کے تعلق سے اللہ طے کر چکے ہوں گے جنتی ہیں. پھر آپ بولیں گے اب جنتی طے کر دے سفارش کیوں ہوں گی؟ سفارش اس لیے ہوں گی کہ اللہ کو اس آدمی کا مقام وہاں بتانا ہوگا کہ یہ کیا تھا, اس لیے اللہ نے طے کر چکا ہے کہ یہ 100 لوگ جنت میں جائیں گے, لیکن اللہ ایک آدمی کو سفارش کرنے لگائیں گے تم کرو. کیوں کرو؟ تاکہ تمہارا مقام پتا چلے لوگوں کو تم کیا تھے دنیا میں. تو جنت اللہ ہی طے کرے گا کس کو دینا ہے, لیکن لوگوں سے سفارشات کروائیں گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے پکڑ لیں گے. دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ مقام محشر میں ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے, تو مقام محشر وہیں تو ہوں گا نا, فیصلہ حشر وہیں فیصلہ ہو رہا ہے. مقام محشر میں کسی کے پاس دامن ہوں گا ہی نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روز قیامت انسان بغیر ختنہ کیے ہوئے اور ننگا ہوں گا. میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا سب بغیر کپڑوں کے ہوں گے؟ تو کہا ہاں اے عائشہ کسی کو فکر ہی نہیں ہوں گی کس کی کیا ہو رہا ہے, چونکہ مقام ہی ایسا ہے کوئی سوچے گا نہیں کیا ہو رہا, سب کو پڑی اپنے نجات کی. تو کپڑے تو ہے ہی نہیں ہوں, تو دامن کا سوال کہاں سے آیا؟ دوسرا نہیں اس کے بعد بھی جو سفارش چلی شفاعت کبرا جو آپ سم کریں گے, شفاعت صغرا جو فرشتے اور اولیاء کریں گے نیک لوگ کریں گے, ہم نہیں جانتے کہ انبیاؤں کے علاوہ اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کون کون سفارش کریں گا, ہم کو نہیں پتا ہے. سفارشی اللہ طے کریں گا نا کہ اللہ نے کانٹریکٹ دے کے دنیا میں بھیجا کہ یہ سفارشی بن جائیں گی, جیسے ہم نے بنا دیا فلاں جگہ یہ سفارشی, فلاں جگہ یہ سفارشی, فلاں جگہ یہ سفارشی, فلاں جگہ یہ سفارشی. انبیاء اور مخرب ملائکہ نزدیکی فرشتوں کے علاوہ کون سفارشی ہوں گا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. یہ اللہ کی طرف کی بات ہوں گی, اللہ کس کو سلیکٹ کرو کہے سفارش کرو, ہم نہیں جانتے. تب ہم کون ہوتے پہلے سے طے کرنے والے کہ انبیاء اور اولیاء اور فلاں کریں گے؟ انبیاء تو ٹھیک ہے وہ کریں گے اپنی اپنی قوموں کی, آپ سب بھی کریں گے, لیکن وہ سفارش کس بنیاد پہ ہوں گی؟ اللہ جن کو معاف کرنا چاہیں گا ان کے تعلق سے انبیاء کو اور فرشتوں کو نیکوکاروں کو سفارش کرو تاکہ ان سے ان کو عزت ملے جو سفارش کر رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا ڈیسیجن ہے کس کو بھیجنا اور کس کو نہیں بھیجنا, یہ کوئی منمانا ڈیسیجن تو نہیں ہوگا. ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر آئیں گے اور ہم کو سب کو پکڑ کے بولیں چلو یہ میرے ماننے والے تو جنت میں چلو. ایسے واقعات میں نے سنے بھائی کہ ہمارے پیر آ جائیں گے, کسی کا انتقال ہو ان کے روح قبض کرنے پیر آ گئے, ملک الموت تو آئی نہیں ان کو, اور لے کر سیدھا جنت میں چھوڑ کر واپس آ گئے. حالاں ایسے واقعات ہیں بھائی, ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ اگر وہ محشر میں کیا حالات ہوں گے اگر اس کو رکھا جائے تو حالات یہ ہوں گے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ جو ہے پسینے میں شرابور ہیں اور لوگ کہیں گے چاہے جنت ملے یا جہنم بس فیصلہ شروع ہو جائے, تکلیف سے تو نجات ملے سورج کی اتنی نزدیکی. لوگ سب ملیں گے ایک جٹ ہوں گے, کہیں گے آج کیا کیا جائے, اللہ کو کیسے منا جائے, اللہ اتنے غضب میں ہوں گا کہ اس سے نہ پہلے ہوا ہوں گا نہ اس کے بعد ہوا ہوں گا. حدیث بہت طویل ہے لیکن وہ میں مختصر رکھ رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو علیہ السلام, یہ پہلے نبی ہیں تو لہٰذا اللہ ان کی سنیں گے. وہ جائیں گے اور کہیں گے آدم اللہ سے آج تم سفارش کرو یہ شروع ہو جائے, حشر قائم ہو جائے, حساب کتاب شروع ہو. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھ پر رحم کرنا, اللہ مجھ پر رحم کرنا, میں تو آج نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ اتنے غضب میں نہ اس سے پہلے کبھی ہونا اس کے بعد ہوں گا, اگر کہیں اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو کہا تھا اس جھاڑ کے قریب نہ جانا, میں تو آج کہیں کا نہیں رہوں گا, تم کسی اور کے پاس جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام ہمارے باپ یہ کہیں گے. آدم علیہ السلام کہ تم ایک کام کرو, تم نوح کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول تھے, آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے, ہو سکتا ان کی سفارش ہے. لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں کہ نوح آج تم اللہ کے پاس سفارش کرو کہ یہ حساب کتاب شروع ہو جائے. نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اتنا غضب ہے نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ نے میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے خود اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تھی, میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا, میرا پیچھا چھوڑو بھائی کہیں اور جاؤں. یہ انبیاء کانپ رہے ہیں, اولیاؤں کا کیا حال ہوں گا ابھی سوچ ہی لیجیے, انبیاء کانپ رہے ہیں. لوگ آدم نوح علیہ السلام کہیں گے تم شاید ابراہیم کے پاس جاؤ, وہ کچھ کر سکے, وہ اللہ کے خلیل دوست ہے. آدم علیہ السلام کی فضیلت پہلے نبی, نوح علیہ السلام کی فضیلت پہلے رسول, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل دوست ہے. خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو اکیلا ہوتا ہے, دوسرا ویسا نہیں بن سکتا اس کا, بہت خاص, اس کو جگری دوست بولیں گے, دوست تو بہت ہوتے ہیں جس سے ہم رازداری کرتے ہیں سب کرتے ہیں, اس کو خلیل بولتے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہیں گے اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو دوست, آج سفارش کر دو بس قائم ہو جائے میزان, لگ جائے حساب کتاب میں نمبر ہمارے شروع ہو جائیے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھ سے دنیا میں دو ایسی خطا ہوئی تھی جس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کی وجہ سے اللہ میری پکڑ نہ کرے, میں تو نہیں جاؤں گا, تم کسی اور کے پاس جاؤ, شاید موسیٰ کے پاس جاؤ. ان کا شرف یہ کہ اللہ نے کلام کیا, فضیلت یہ شاید اللہ نے سیدھے بات کی, شاید وہ کرے. لوگ جائیں کہیں گے اے موسیٰ آج جو ہے تم اللہ کے سامنے سفارش کرو. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اللہ اتنے غضب میں جائیں اس سے پہلے والے اس کے بعد میں یہ نہیں کر سکتا, کہ تو اللہ نے اگر میری وہ خطا پکڑ لی نا جو میں نے ایک بکا مارا تھا ایک شخص جس سے وہ مر گیا تھا, میں آج کہیں کا نہیں رہوں گا. تم شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام, چونکہ وہ اللہ کی روح ہے, اللہ نے اللہ کا کلمہ ہے, اللہ نے ان میں روح پھونکی تھی, ان کے پاس جاؤ شاید وہ سفارش کریں. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں گے, آپ نے فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کا عذر آپ نے نہیں بتایا, وہ کہہ دیں گے میں نہیں, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں شاید یہ سفارش کریں. کہاں سے بات کہاں تک آ رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے, میں آگے بڑھوں گا, اللہ مجھے چند کلمات سکھائیں گا, میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا, اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنی دیر میرا رب چاہیں گا, ان کلمات کو پڑھیں گا جو میرے رب نے سکھائے ہوں گے اور جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوں گا, مجھ سے کہیں گا محمد اٹھو سفارش کرو, قبول کی جائیں گی, مانگو عطا کیے جاؤں گے, پھر میں سفارش کروں گا اور وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ فیصلہ کر چکا ہوں گا جنت میں جانے, اور ایک لوٹ جائیں گا, صرف ایک سلوٹ جائیں گا, ایک طبقہ جائیں گا, پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا, پھر اتنی دیر پڑا رہوں گا جتنے میرے رب چاہیں گا, پھر میں دعا کروں گا اور پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو بولو سنے جاؤں گے, مانگو عطا کیے جاؤں گے, پھر میں سفارش کروں گا, پھر کچھ لوگوں کو اللہ بھیجیں گا, پھر میں گر پڑوں گا. دیکھیے ایک لوٹ میں سب بھی نہیں جا رہے ہیں, اب کہاں آپ لا رہے باقی لوگوں کی بات, جو طے شدہ سفارشی ہے وہ دامن جھٹک رہے ہیں ایک دوسرے کا. انبیاء طے شدہ ہے نا سفارش کرنے والے, گھبرا رہے رب کے سامنے, کیا مذاق بنا رکھا ہم نے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے, ہم کو تو پتا بھی نہیں وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے جن کے نام آپ لے رہے ہیں. انبیاء اور مقرب ملائکہ ایک الگ چیز ہے, اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا ہے کون سفارشی ہے ہمارا, ہم نے خود ساختہ بنا لی سیلف ڈیفائنڈ، یہ ہمارے مشفی ہے، یہ ہماری شفاعت کریں گے. بہرحال اس بات کو ہم سمجھیں، لہٰذا اور یہ انبیاء کس کی سفارش کریں گے؟ چلیے کس کی کریں گے سفارش؟ جو ان کی سنت عمل نہیں کر کے آیا، جو ان کے طریقے کی مخالفت کر کے آیا، جس نے ان کی اور جو پیغام لائے تھے اس کو چھوڑ کر، ان کی کریں گے سفارش کہ اللہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے بارے میں بہت بولتے تھے، ان کو سب کچھ جانے دو میرے پیچھے. جتنے لوگ دیکھے جو یہ سفارش اور دامن کی بات کر، اکثر بے نمازی ہیں. چلیے اللہ کے ولیوں کی مثال لے لیجیے جی، کہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، یہ کس کی سفارش کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں، جو طریقے پہ یہ چلے یا ان کے خلاف جو چلا ان کی کریں گے؟ مجھے بتائیے آپ. نہیں ہم فلاں اللہ کے ولی کو ماننے والے، آپ نہیں مانتے. ارے ہم بھی مانتے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کون نہیں مانتا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اللہ کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تابعین ہوتے ہیں، یہ بھی تو ولی ہے نا، کبھی ان کے بارے میں اللہ کے ولی تصور بھی نہیں کرتے، ان کو سب سے نیک لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ جس ولی کا نام لے کر بولے اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی زندگی جیسی تھی ویسے شکل بھی نہیں بنائے تم نے آج تک. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کیا ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جو ان کے خلاف چل کر؟ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اجازت دے ایسے لوگوں کو کہ ایسوں کی سفارش کرو جو سنت کے خلاف نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرے. تو بہرحال سفارش ہوں گی وہ اللہ دیں گا، اور ظاہر سی باتیں وہ نیکوکاروں کی ہوں گی، سیلف ڈیفائنڈ سفارشی بھی نہیں ہو سکتے، اور وہ نیک لوگ ہی کریں گے، ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے. السلام علیکم، ہمارا نام سید عادل احمد ہے، ہم ایک اسکول میں جاب کرتے ہیں. ہمارا آج کا یہ سوال ہے کہ ہر شخص جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، جتنے بھی مرحلے اس کو پار کرنے کے بعد جنت ہر انسان کو ملیں گی، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر اپنے ایمان کو بچا کر آئے گا اسے جنت ملنے والی ہے. تو یہ رائی کے دانے والا جو ایمان ہے اس کی تھوڑی وضاحت چاہتے ہیں. بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں وہ شخص بھی جائیں گا جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو. قیامت سے قرب قیامت کی نشانیوں میں بھی ایسی حدیثیں آتی ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے، صرف ان کو اتنا پتا ہوں گا لا الہ الا اللہ. صحابہ نے کہا کیا ان کو محمد رسول اللہ نہیں بتاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کو محمد رسول اللہ یہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو کہا پھر لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دیں گا؟ تو کہا یہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا. توحید بڑی اہم بات ہے. تو بھائی کا سوال ہے وہ رائے برابر دانے کی حدیث سے جو آ رہی ہے کہ اتنا ایمان ہوگا، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل تھا، اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، لیکن اعمال نہیں کرنے کی وجہ سے وہ رائی کے دانے کے برابر مثال دی جا رہی ہے. اعمال نہیں تھے، توحید پرست تھا، شرک کبھی نہیں کیا، کفر اور شرک پر نہیں مرا، لیکن گناہگار تھا، جس کی وجہ سے ایمان کو مثال دی جا رہی رائی کے برابر ہے، لیکن مکمل ایمان پر تھا، اعمال غائب تھے، نیک صالح اعمال، جس کے وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گا اور جلیں گا. جلنے کے بعد آخر میں ایسے لوگوں کو جو توحید پر تھے وقتاً فوقتاً، جو اس مثال کے طور پہ ایک آدمی صرف توحید پر اور کوئی عمل نہیں کیا اور ساری زندگی گناہ کیا، توبہ بھی نہیں کیا، جلیں گا، جلنے کے بعد اسے نکالا جائے گا. سمجھ رہا بات کو؟ نکالا جائے گا. تو جو حدیث میں رائی کے دانے کے برابر تذکرہ ہے، محدثین اس کی شرح کرتے ہیں، اس کا معنی ہے اس کا ایمان مکمل ہوں گا، شرک نہیں کیا ہوں گا، کفر نہیں کیا ہوں گا، اور شرک اور کفر موت بھی نہیں آئیں گے، لیکن بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، جس کے سزا بھگتیں گا، سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گا. اور صحیح مسلم کی بہت ساری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جب جہنم سے لوگ نکلیں گے جنت میں جائیں گے تو لوگ انہیں جہنمی جہنمی کہہ کر پکاریں گے. وہ اس لیے پکاریں گے کہ ان کو یاد دلائیں گے اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا، جہنم سے آ گئے، جہنم سے آ گئے، جہنم سے آ گئے، اس لیے کہیں گے جہنمی. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے بس نکل کر ہی آئیں گے، تانے کے طور پر نہیں. اور ایک ندی ہوں گی، جب وہ آئیں گے تو جہنم میں جل کر آئیں گے نا تو کالے ہو جائیں گے، وہ ندی میں جائیں گے، ندی میں جانے سے ان کا کالا پن نکلیں گا، اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. لیکن یاد رکھیے جنت میں جو پہلے گئے ان کی فضیلت الگ ہوں گی بعد والوں کی، تو جہنم جو ہو کر آئے ان کے اوپر ایک نشان کالا باقی رہیں گا، جس سے لوگ ہمیشہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جہنم سے ہو کر آئے ہوئے، ڈائریکٹ آئے ہوئے نہیں جنت میں. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان پر مکمل تھا، اعمال صالح کی کمی سے اور گناہوں کی وجہ سے، اسے رائی کے دانے کے برابر کہا گیا۔ اس سے توحید کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ کبھی اپنے عقیدے میں شرک اور کفر نہ ہم شامل نہ ہونے دیں اور عقیدے توحید پر رہے۔ انشاءاللہ عزیز پھر ہمارے ٹوٹے پھوٹے بھی اعمال امیدیں قبول ہوں گے، اور توحید نہیں رہی تو پہاڑوں برابر ایمان اعمال کیجیے، وہ قابل قبول اللہ کے پاس نہیں۔ شکریہ۔ کسی نے سوال کیا کہ سورہ آراف میں جو لوگوں کا ذکر ہے ان کی تفسیریں جو لوگوں نے جنت میں، اچھا مطلب انہوں نے سوال کیا کہ سورہ آراف میں جو تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ جنت اور جہنم دونوں میں نہیں جائیں گے، بیچ میں ان کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن اور مقام ہے ایک انسان کا وہ جنت یا جہنم ہے۔ سورہ آراف میں جو تذکرہ، آراف ایک مقام ہے جو اونچا ہوں گا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو اللہ ان کو اس مقام پہ ٹھہرا دیں گا، اور وہاں سے وہ جنتیوں، جنت میں جانے والے ڈائریکٹ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم میں جانے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ جہنم میں ڈالنا جنت میں ڈالنا، اور مقام آراف والے بعد میں اللہ ان پہ فضل کریں گا، رحم کریں گا اور جنت میں ڈال دیں گے۔ تو اب الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پھر دو ہی ہو گئے، جنت اور جہنم۔ آراف ایک ٹیمپرری ڈیسٹینیشن ہے، ایک بفر زون ہے، تھوڑی دیر کے لیے لوگ رکیں گے جن کے نامے والے برابر ہوں گے۔ اور اس تعلق سے جو حدیث آتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہل جو جنت میں جائیں گے وہ چار قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو بنا حساب کتاب کے چل جائیں گے، جو 70,000 ہوں گے، اللہ رب العزت جو ہمیں ان میں شامل کریں، وہ 70,000 فرسٹ لاٹ۔ اسی کے بعد دوسرے ہوں گے جن کے نام عمل تولے جائیں گے، نیکیاں زیادہ بھریں گے، وہ بھی چل جائیں گے۔ تیسرے وہ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں گے آراف پر۔ چوتھے وہ ہوں گے جن کے نیکیاں تھوڑی کم ہوں گی گناہوں کے مقابلے میں، تولے جائیں گے، تھوڑی کم نیکیاں ہوں گا یہ کہ اللہ مقام آراف والوں کو بھی جنت دے دیں گا، اور جن کی تھوڑی نیکیاں کم ہوں گی اسے فضل کریں گا، سیدھا پلڑا جھکا دیں گا اور ان کو بھی ڈال دیں گے۔ فرسٹ چار لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ڈائریکٹ زیادہ نیکیوں کے ساتھ، برابر نیکیوں کے ساتھ، تھوڑے گناہوں کے ساتھ، اللہ کے فضل، یہ چار ہے۔ اس کے بعد پھر جہنم میں جائیں گے، جہنم سے وقتاً فوقتاً نکلیں گے۔ تو آراف ایک ٹیمپرری چیز ہے جو تھوڑی دیر رہیں گی، آراف بعد میں ختم ہو جائیں گا، آراف والے بھی انشاءاللہ عزیز جنت میں چلے جائیں گے۔ اور قرآن میں جو مکالمہ ہے نا آراف والے جو جنتی اور جہنم سے کر رہے بات چیت، وہ آپ پڑھیے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائیں گی کہ وہ جنتی رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ، کہ تو ان کو معلوم بیلنس ان کا اکول ہوا ہوا ہے، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ، اور دعائیں کریں گے اللہ بس جہنم مت ڈال جنت میں ڈال، اور وہ بھی انشاءاللہ عزیز جنت میں جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام مزمل خان۔ آپ بتائیں کہ لاسٹ میں جو دو لوگ لامحدود دوزخ میں جلنے والے ہیں، ایک جو ہے تو کفر ہے اور ایک مشرک، تو مشرک کون ہے وہ لوگ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ دو لوگ جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے، ایک ہے کافر اور ایک ہے مشرک۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا یا چھپانا، دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں، مطلب حق کا انکار کرنا یا حق کو سمجھتے ہوئے بھی انکار چھپا دینا۔ مشرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشرک کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، کوئی اور بھی لے سکتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی اچھائی دیتا ہے، کوئی برائی دیتا ہے، نا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر شرک کی مثالیں میں دینے بیٹھوں تو بہت مشکل ہو جائیں گا، اس لیے کہ آج امت مسلمہ نے توحید کے نام پر جو شرک اختیار کر لی اپنی زندگی میں، اللہ اگر ہم پر رحم نہ کرے تو بہت مشکل ہے۔ رحم سے مراد دنیا میں ہدایت نہ دے دے اور ہم طریقے کتاب و سنت پہ نہ آ جائے تو کہہ رہا ہوں، ورنہ مرنے کے بعد تو یہ معافی نہیں ہے پھر شرک کی، کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے، شرک کی معافی اللہ کے پاس نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء میں اللہ نے آیت 48 میں اعلان کر دیا اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا جائے، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دے۔ اور سورہ جو ہے مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، وماواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملے گا۔ اب میں چھوٹے سے اگر بڑے تک شرک کی طرف جاؤں، پوری رات بھی مجھے نہیں پوریں گے، صرف گنواتے گنواتے کیا کیا شرک آج ہم کرتے ہیں۔ ادنا مثال لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کسی شگن نے روک دیا، اب شگن نے روک دیا وہ دونوں ہوتے ہیں اردو میں، عربی میں شگن کہتے ہیں، جس کو کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا، بلی سامنے سے گئی تو آگے نہیں جانا چاہیے، شگن۔ سفید چیز کہہ کے گئے تو نوکری لگ جاتی، شگن، اللہ دینے والا ہے، ہے نہیں، کر رہے نہیں کر رہے، کر رہے نہیں کر رہے، بتائیے آپ۔ کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا، آج منگل ہے یہ کام شروع نہیں کرنا چاہیے، دکان کا افتتاح، دکان برباد ہو جائیں گی، شرک، شگن۔ ارے آپ نے ہفتے کے دن شادی طے کر دی، آپ کی بچی کی طلاق ہو جائیں گی اس کی، تو شگن، کر رہے نہیں کر رہے، धड़ल्ले से कर रहे हैं भाई, शादी तय हो रही है। मैं छोटी बता रहा हूँ, अभी तो बड़े लेवल तक जाऊँगा तो मुश्किल हो जाएंगी, छोटे बता रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का कभी वाक़ा याद कीजिए कि उन्होंने तारों को देखा, हाँ सूरज आया निकल के कहा हाँ ये मेरा रब है, सितारों को देखा और कहा ये मेरा रब है ना। कौम ने कहा हाँ ये मेरा रब है, समझाने के लिए। सुबह आए बोले कहाँ सितारे तुम्हारे, चले गए, मैं ऐसा को रब नहीं मानता। चांद आ रहे नहीं, बोले ये थोड़ा चांद बड़ा है, ये रब है। तो कौम ने बोली हाँ इब्राहिम ये रब है हमारा अलैहिस्सलाम। जब चांद चलेगा तो कहा अरे ये कहाँ, ये मैं ऐसे डूबने वालों की इबादत नहीं करता। सुबह हुई तो देखा हाँ, कहा कि हाँ ये सूरज मेरा रब है। खाला हाजा रब्बी हाजा अकबर, अरे ये मेरा रब है तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है ना। जब रात हुई डूब गया तो कहा मेरी खाम, मैं डूबने वालों की इबादत नहीं करता, अगर मेरी मेरा रब मुझे हिदायत दे तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। इन्नी वज्जह तो वजी अली लजीफत, मैं अपने चेहरे को फेरता हूँ जमीन आसमान की बना लो। पूरी दुआ आपने पढ़ दी। ये खौफ वाकई हम सुनते कितना हंसते ना, कैसी खाम थी, जाहिल जट तारो सितारो क्या क्या मान रही, सूरज से ये होता। छोड़ दीजिए इस वाक़े को, थोड़ा सा बाजू अपने आप को डाल लेते इस वाक़े में। सूरज और चांद सी इबादत से क्या मुराद है कि उसके निकलने और आने जाने में ये तस्वूर रखना, अच्छाई को लाते बुराई को लाते, खैर को लाते बुराई को दूर करते, शैतान को दूर करते हैं ना, ये माने ना। आज हमने क्या ये शिर्क इख्तियार नहीं किया, घर में शादी तय हो रही, शादी तय हो रही, जंत्री लाओ जंत्री, जंत्री काय के लिए। अरे शादी तय करने से मालूम करना पड़ता सितारे कौन से बुरुज में है, कमर है या अखरब है, वरना शादी नहीं हो सकती। यही तो शिर्क था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का। फिर वो मुशरिक कि अल्लाह के पैमाने दो हो सकते हैं, नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के लिए शिर्क था, उम्मत मोहम्मदिया के लिए मुशरिक नहीं है, तुम लोग तौहीद परस्त जाओ, कुछ भी करो तुम्हारे लिए सब माफ। वही तो था सूरज और चांद के आने जाने में, वो समझते थे औलाद होती है, फसलें अच्छी होती है, फलां होता है। दिन क्या है, सूरज का निकलना और डूबना, इसको दिन कहते हैं हम। आज हमारा अकीदा ही नहीं है, कुछ दिन जब सूरज निकलता है तो अच्छा आता है, कुछ दिन बुरा होता है। है मंगल को शादी करके देखिए लोग कैसे ताने देंगे आपको, मंगल का दिन को अच्छा दिन रहते शादी कर दिए तुमने। हफ्ते का दिन, अरे शनि पीछे लग जाता हफ्ते के दिन, तो तुमने शनि जो है शनिचर को शादी कर दिए। है नहीं है, शादियां कैसी होती, इतवार पीर बुध जुमेरात जुम्मा, ज्यादा से ज्यादा कोई बिल्कुल गले में वो काट अट कर जैसा वलीमा कर देता हफ्ते के दिन और मंगल के दिन। नहीं वो जाना चाह रहे तो अब कर दो यार, मेरा दिल नहीं मंगल का दिन। है नहीं है, है नहीं है। हर दिन हर रात हर घड़ी मोमिन के लिए अच्छी, हाँ वो हमारे आमाले जो नहुसत लाते हम पर, कोई घड़ी मनहूस नहीं होती है ना। शादी अगर असर के बाद थी और मगरिब की बात हो गई तो ओह अब सच्चा नहीं, सूरज गुरूब हो गया था, अब सच्चा नहीं शादी का, वो जल्दी टूटने वाली। ये तो असर के पहले शादी होना, बोले डूब गया, बोले तो क्या डूब गया मामला इसका। है नहीं है, रमजान में शादी नहीं करना, रमजान में शादी होगी तो शादी वो तलाक हो जाती, क्यों, इबादत का महीना ना, तो फिर शादी इबादत नहीं तो क्या है। हाँ नहीं लेकिन हमारे लिए शादी इबादत थोड़ी हो तो दिखावा है ना, तो फिर सही बात है, नहीं करना चाहिए। इबादत का हमारी इबादत जो समझता तो इबादत को उस तरीके से करता जो बताया गया। नमाज एक इबादत है तो सिखाया जैसा क्या वैसा पढ़ना है, हज एक इबादत है सिखाया गया वैसा करना है, निकाह एक इबादत है तो सिखाया गया वैसा करना है ना, उससे हटके करेंगे तो कबूल नहीं होगा फिर वो। नहीं वो हमारे लिए इबादत इसलिए वो नहीं हो सकता रमजान में, है नहीं है फिर ये क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सितारे और सैयारों में रखती, हम तो कंकर और पत्थरों में भी रखते तस्वीर, ये भी हम पास मेरे हाथ में क्यों अंगूठी है, इससे क्या होता, मेरा दिमाग ठंडा रहता इससे। ये दूसरी है माशाल्लाह दूसरी, ये क्या करती, कस्टमर ऐसे आते गिरा फटाफट फटाफट, एक दिमाग ठंडा रखती है, एक कस्टमर लाती है माशाल्लाह, और एक है ओहो ये क्या करती है, ये बीवी का गुस्सा गजब ये वो सब सब सब दूर कर देती है माशाल्लाह, एक और एक है उंगलियां 10 है माशाल्लाह, और एक है अब ये कह के लिए है, इससे नेक औलाद पैदा होती है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा, एक और है ये कह के लिए शैतान से हिफाजत होती है, एक और इधर डाल दिया, अब ये कह के लिए एक और छिटका दिया, एक और लगा दिया, एक और ढाप दिया, एक और दफना दिया, एक और लगा दिया, घोल के पीता हूँ, एक फलां करता हूँ, ये सब क्या है, ये पत्थरों की इबादत है मेरे भाई कि तुम ये तसव्वुर करते हो, पत्थर भी तुम्हारी तकदीर को बदल सकते हैं, शैतान को दूर कर सकते हैं, औलाद दे सकते हैं, दिमाग ठंडा कर सकते हैं, आखिरत में गर्म कर देंगे दिमाग, ये ठंडा नहीं हो सकता। फिर हंसते हो तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के शिर्क पर और अपने शिर्क को याद नहीं करते हो। अकसाम बताते जाऊंगा तो मैं समझता हूँ रात भी काफ़ी नहीं होंगी, इतने शिर्क आज हम करते हैं तवाम की शक्ल में, गैर अल्लाह की कस्मों की शक्ल में, कितना आम है ये शिर्क। आप सब फरमाते मुस्नद अहमद की रिवायत, मन हलफ बगैर अल्लाह फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी के शिर्क कस्म खाई उसने शिर्क किया। माँ की कस्म, बाप की कस्म, बच्चों की कस्म, बीवी की कस्म, शिर्क, तौबा करना पड़ेंगे। اب شرک کسی بھی قسم کا زندگی میں کیا ہو توبہ چارہ ہے اس کا، کتنا ہی بڑا کیا ہو توبہ باقی ہے، یاد زندہ ہے تو توبہ باقی ہے ماشاء اللہ، یہ سہولت دے دی گئی، اللہ نے اسٹیمنا لگا دیا، کیا تو اب بد بھگتو الحمدللہ، بس کیا ٹھیک ہے اللہ مجھے معاف کرے، اسٹڈی کیجئے یہ شرک کیا ہوتا ہے، یہ کفر کیا ہوتا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بس امید میں رہ جائے کہ ہاں کافر یہ ہے مشرک یہ ہے، ہم تو توحید پرست ہیں، اور پتہ چلا جس کو ہم نے توحید سمجھی وہ شرک تھا، جس کو ہم شرک سمجھتے تھے وہ توحید نکل آیا، پڑھنا پڑیں گے نا اس چیز کو۔ صحیح مسلم کی حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بارش ہوئی، بارش کا ہی موسم، بارش ہوا فجر میں آئے، آ کر نماز پڑھائے اور کہا کل رات انسانیت میں سے لوگوں نے کچھ نے کفر پہ گزاری، کچھ نے ایمان پہ گزاری۔ آپ نے کہا کیا ہوا ایسا؟ صحابہ نے پوچھا، کہا جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی اس نے معبودوں کا انکار کیا، اور جتنے معبودوں کا بھی انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا وہ شخص، اور جس نے یہ کہا کل رات بارش اس لیے ہوئی کہ ستارے فلاں بروج سے فلاں بروج میں آ گئے تھے، بروج سمجھتے کنسٹیلیشنس، وہ ہر مہینے کے 15 سے 15 شروع ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو خود پڑھتے ہیں نا وہ ان کو معلوم رہتا ہے کب سے کب 15 تاریخ سے 15 رہتے ہو، کنسٹیلیشن بروج 12 بروج ہوتے ہیں آسمان، تو ستارہ یہ بروج سے نکل کے یہاں آیا تو بارش ہوتی ہے، یہ کہا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لایا۔ شادیاں طے کریں نا اس کے حساب سے، بروج قمر عقرب، ستارے پر ایمان لایا اللہ کے ساتھ کفر کیا، میں نے نہیں کہا یہ بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات کچھ لوگوں نے ستارے پر ایمان لایا اور کچھ نے اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں سے کفر کیا، اس میں وضاحت آپ نے کر دی۔ آج ہمارا یہی معاملہ ہے، ستاروں کی یہاں سے یہ ہوتا، آج اماوس سے یہ ہوتا، کل پورنیما وہ ہوتا، کبھی کبھار تو غیر مسلم بولتے ہیں کتنا معلوم ہوتا ہے یار تم لوگ، مطلب شرک ہماری پہچان ہو گئی آج، اور کتنا معلوم ہوتا ہے تم کو، سب ہم کو نہیں معلوم تھا یہ سب ایسا رہتا، بلکہ دیکھیے آپ کیا کیا ہو رہا ہے، نمبروں کے ساتھ شرک، کیا کیا گنواؤں میں، نمبروں کے ساتھ شرک، دنوں کے ساتھ شرک، وقت اور گھڑیوں کے ساتھ شرک، توہام کی شکل میں شرک، یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ کرے تو وہ ہوتا، ایسا کرتا ایسا ہوتا، ویسا کرے تو ویسا ہوتا، شرک کی مطلب تعداد نہیں ہم گنوا سکتے، ہر صبح اٹھ کر بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے، شرک، ستارے کیا کہیں گے، رب کہتا ہے جو کہنا ہے، کچھ لوگوں کی تقدیر کا تو اللہ رحم کرے یہ حال ہے، کتے بلی گدھے اور طوطے بتاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو بےچارا جانور ہے جو آ کے بیٹھا ہوا ہے، طوطا نکل کے آتا ہے چلتے ہوئے، بہت اسٹائل سے آتا ہے بےچارا، اللہ کی مخلوق ہے لیکن وہ بھی ہنستا ہوں کبھی کر، کیا بات ہے کیا مقام ہے میرا، یہ گدھا میرے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے اور میں بتا رہا ہوں اس کو جانور ہو کے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نکل کے آتا بےچارا اسٹائل سے ایک پتا اٹھا کے ڈال دیتا، وہ لیتا وہ بےچارا آدمی پورے پتے بچھا دیتا، پھر اس کی تمہارے پتے یہ جینا مرنا فلاں فلاں فلاں فلاں، وہ تو بہت صحیح بات، 2 روپے میں تقدیر ماشاء اللہ، زبردست 2 روپے مل جاتے، کسی کو گدھا بتا رہا کسی کو کتا بتا رہا کہ بھائی اتنا جینے والے اتنا مرنے والے یہ ہونے والا وہ ہونے والا، شرک، یہ شرک، بہرحال تو شرک کمانا ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اور اس کو ایک نہ جان کر کسی اور کو وہ طاقتیں وہ قوتیں وہ صفتیں وہ صلاحیتیں وہ ارکان وہ کام اس کے لیے کرنا، یہ تمام چیزیں شرک ہوتی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم شرک کہا جانیں اور اس کو اپنی زندگیوں سے مکمل طور سے، جس طرح سے آپ خراب جھاڑوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں اپنے باغ سے، نکال کر اس کو پھینک دے، ورنہ ہمارا کوئی اعمال قابل قبول نہیں، چاہے اعمال ڈھیروں میں ہو جائے شرک ہوں گا تو کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فارس بن فرج باسم ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ نے بتایا کہ ٹوبیکو وہ سب بھی اس میں وہ ہے، اور اب اگر اپن ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے جا کے امام صاحب تمباکو کھاتے اور ان کی خود کی پان ٹپ رہی ہے، تو کیا ان کے پیچھے نماز قبول ہوں گی؟ اور آپ نے بولے کہ دنوں میں شرک ہوتا، تو جمعے کو مبارک دن مانے تو بھی شرک میں گنیں گے؟ بھائی کا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص ہو وہ اگر کوئی نشہ کرتا ہو اور وہ اگر کسی مسجد کا امام ہو وہ خود ایسی چیزیں بیچتا ہوں تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیے بہرحال کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا گناہ ہوتا ہے اس سے نیکیاں یا دوسرے کام افیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں بھی کم ہو جاتی ہیں اور گناہ بھی ملتا ہے، ٹھیک، تو بہرحال یہ نشہ ایک گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے ان کے نامے میں گناہ لکھا جائے گا، لیکن اس سے نیکیاں ختم ہوں گی اس کا تعلق نہیں، سمجھ رہے آپ بات کو، نیکیاں ختم ہوں گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک شخص تھے وہ شراب پی کے آ گئے، ان کو سزا لگائی، لیکن آپ نے کہا کہ اب تیری نمازیں برباد، تیرے زکوٰۃ برباد، تیرا حج برباد، تیرے روزے برباد، ان کو اتنا گناہ تھا اس کی ان کو سزا دی گئی، لیکن کچھ گناہ شریعت میں ایسے ہیں جن کے کرنے سے گناہ بھی ملتا ہے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، غیبت، حسد، حسد گناہ بھی دیتا ہے اور نیکیوں کو بھی کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ان کا ایک ذاتی گناہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو وہ نماز پڑھا رہے وہ ایک الگ ان کی نیکی ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ایسے لوگ ہمارے سامنے ہوں جو لوگ جو ہے ان تمام قسم کے، بہرحال اور ہمارے پاس یہ تمباکو کا معاملہ ایسا ہے، اتنا کامن ہے کہ یہاں تو بھی بہت کھل کر میں بول دیتا ہوں، کچھ علاقے ہندوستان کے ایسے ہیں کہ آپ منہ ہی نہیں کھول سکتے، سب کے منہ لال رہتے بیٹھے ہوئے جتنے رہتے سامنے، ڈر لگتا بولنا نہیں بولنا یہ غلط ہے بولنا. ہندوستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایسا ہے کہ اگر آپ مہمان ہی بن گئے تو چائے کے بعد وہ پان پورا کی پوری کھول کے دیتے ہو آپ کو، بعد میں سونف کی جگہ چکھنے کے لیے. بچہ گلی میں جائیے آپ کر رہا، مطلب ایسا حال ہے کہ کسی انسان کو آپ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھے تو وہ ارے یہ تو فرشتہ مل گئے ایریا میں. حالت یہ مطلب اس کو چونکہ اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا غلط، لہٰذا دھڑک کیا رہا، لہٰذا اگر ان کی نیت ہے، اور یہ لت ہے، لت چھوڑنے کو وقت لگتا ہے، لہٰذا اگر ان کی نیت ہے چھوڑنے کی اور وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے میں سب سے بہترین کہوں گا جن کو بھی ایسی لت ہے وہ لت کو آپ چھوڑیے، جیسا لگتی ہے ویسا چھوٹتی بھی دھیرے دھیرے، لہٰذا یا تو آپ کسی سے دوا لیں اس کی، جو بہترین ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان سے دوا لیں، یا پھر جیسا شروع ہوئی تھی دھیرے دھیرے اگر کوئی اتنا کرتا ہے تو کم کرے، پھر کم کرے، پھر کم کرے، پھر کم کرے، ان شاء اللہ عزیز وہ کوشش کریں. اور رمضان میں ماشاء اللہ 15 گھنٹے وہ لوگ جو کرتے ہیں نہیں کر رہے نا، اگر 15 گھنٹے نہیں کرے تو برداشت کر لیجیے بس تھوڑا سا، لیکن 2-3 کام پہ مت جائیے، گھر میں پڑ رہی ہے ہاتھ پر باندھو بولنا بھی بچوں کو میرے کو ہلنے مت دو، میرے کو کھانے مت دو، صرف کریے آپ دیکھیے اللہ کے لیے. آپ دیکھیے رمضان سے جب نکلیں گے تو نہ صرف ظاہری اس سے بلکہ آپ باطنی ظاہری اس سے بھی پاک ہو جائیں گے کہ عادت آپ کی لت جا چکی ہوں گی. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جب ٹھان لیتے تو وہ کرتے، لہٰذا اگر وہ اس نیت میں ہیں، اس فیز میں ہیں کہ زندگی بھر سے کھاتے آئے ہیں، ممکن نہیں ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ انشاءاللہ امید ہے ان کی نیت کو دیکھیں گا. لیکن یہ ایسا گناہ نہیں جس کی وجہ سے دیگر اعمال جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے برباد ہو جائے، نیکی الگ ہے اور گناہ اپنی جگہ. السلام علیکم، محمد نصیر الدین نام ہے. سب سوال یہ کہ معراج میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھائی گئی، وہاں پہ کچھ اشخاص دکھائے گئے جنہیں عذاب ہو رہا تھا، پر ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے اور کسی کا حساب بھی نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ کون لوگ تھے؟ میں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جو حدیث کے اندر دوزخی لوگوں کو آپ نے دیکھا، بہت ساری باتیں آتی ہیں معراج میں، جبکہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کو؟ تو یہ اللہ کا فضل تھا، اس کا جود اور کرم ہے کہ اس نے وہ لوگ جو جہنم میں وہ اعمال کر کے جائیں گے ان لوگوں کو نبی کو بتا کر آپ کی زبانی سے ہم تک پہنچا دیا کہ وہ عمل مت کرو، گیا نہیں کوئی، ابھی جائیں گے، یہ فیوچر کی بات ہے جو نبی کے ذریعے ہم کو بتا دی گئی کہ یہ اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اللہ کا فضل ہے، بڑی بات ہے یہ عمل کر، لہٰذا امت اس سے چوکنی ہو جائے اور وہ عمل نہ کر، یہ مانا ہے. اس لیے کہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، تو ظاہر سے لوگ جنت جہنم میں نہیں گئے، جو ہونے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تاکہ امت کو بتا دے کہ وہ اعمال سے ہم بچے اور وہ اعمال کرے جو جنت لے جاتے، اور وہ اعمال سے بچے جو جہنم میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے. جیسا کہ کچھ لوگ سینے نوچ رہے تھے اپنے، کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں، ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، کہا یہ سود خور ہے، ایک کو دیکھا الٹا لٹکا ہے، جبڑے چیرے جا رہے ہیں، کہا یہ وہ روزے جو روزہ چھوڑتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں بلکہ افطار کرتے ہیں. تو یہ وہ ہے جو ہونے والا ہے، آپ کو پہلے ہی بتاتے ہیں. شکریہ جی. السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے تو دوزخ میں 999 اور جنت میں ایک کیوں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کی رحمت تو اس کا فضل تو زیادہ ہے، لیکن پھر 999 کے تعلق حدیث میں جو آتا ہے وہ جہنم میں کیوں اور ایک جنت میں کیوں؟ تو دیکھیے اللہ کا رحم اور فضل تو بہت زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو ویسا نہیں بنا رہے جس کی وجہ سے اللہ کا رحم فضل ہم پر ہو. دونوں ہی باتیں اپنی جگہ ہے. اللہ نے جنت کے لیے کچھ شرائط لگا دی ہے، جہنم کے لیے کچھ کنڈیشنز بتا دیے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کنڈیشنز کو فالو کریں جو جنت میں لے جاتی ہے، اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ کا فضل ہم پر ہو. اس لیے کہ اللہ کا فضل انہی پہ ہو سکتا ہے جو توحید پر انتقال، توحید پر مرے، سمجھ رہے بات، جنہوں نے کبائر سے جو ہے توبہ کی تو وہی ہوں گا. ظاہر سی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گناہ کریں گے، رب سے توبہ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے اس کے فضل کے وہ مستحق بھی نہیں ہوں گے اور ان پر رحم بھی پھر نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت کی، وہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا 999 جہنم میں جائیں گے ایک، تو آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، وہ 999 جو ہے وہ جو ہے یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور وہ ایک جو ہے وہ ابن آدم میں سے ہوں گا. ٹھیک بہرحال، لیکن اب ان حدیثوں کو کیسے ہم سمجھیں، ظاہری متن تو یہی بتا رہا ہے وہ جو ہے کہ 999 مطلب زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، بہت کم جنت میں سے پتہ چلتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو جنتی اعمال کریں گے، توحید پہ چلیں گے. اور یہ صرف آپ مسلمان نہیں، پورے دنیا کو آپ لیجئے نا، کتنے لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں کفر پہ چلتے ہیں نا، بہرحال اکثریت اس کا معنی ہے گناہ پہ رہیں گی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا فضل اور جود اور کرم ان پہ نہیں ہوں گا، جس کی وجہ سے حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک جنتی اور 999 جہنم میں جائیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کل کے عناوین جو رہیں گے آپ اس کو سنتے جائیں۔ پہلا جو عنوان رہے گا فکر آخرت، جس کے مقرر ہوں گے جناب شیخ صابر محمدی صاحب، جس کا وقت ہوگا انشاءاللہ 10:30 سے 11:15۔ انشاءاللہ تعالیٰ 11:15 سے جو دوسرا عنوان رہے گا جہنم میں لے جانے والے اعمال، جس کے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب رہیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وقت پر آئے اور اپنے جان پہچان والے دوست احباب اور گھر والوں کو ضرور لائے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔